Nos, hát nagy szeretettel köszöntünk mindenkit 36. alkalommal a CubeCast-ben, és itt van velünk, vagy veletek, vagy velem, vagy valakikkel, Sirius és Viki. Csak hogy ne Viki és Viktória legyen. Vagy, na jó, ez ma már nem lesz jó. Nagyon-nagyon morcos. Na, és ma úgy valószínűleg beszélni fogunk egy picit a Playites élményeinkről, illetve arról fogom faggatni, főleg Vikit, hogy mivel játszott az elmúlt két hétben. Meg persze Viktort is. Vágjak is bele, mindenképpen Subnautikával kezdjük. Igen, tehát azt úgy mindenképp így beígértem, hogy ha valamiről, akkor arról megkérdezlek, hogy milyen volt a Subnautica, mik voltak a tapasztalataid, élményeid, mitől ijedtél meg, mit nem találtál, mit találtál, és a többi, mert ez így. Igen, el tudom képzelni, hogy múlt héten erről órákig beszéltetek, de nem voltam itt. Csak egy olyan 45 percet cirka, úgyhogy nem volt olyan sok. Szóval azt hiszem, csak olyan 3-4 órát játszottam vele, mert aztán SimCity-znem kellett, és azzal töltöttem a hetet, de múlt héten egy nagyon picit játszottam vele, és nagyon megfogott ez a víz alatti világ. Én nagyon, nagyon félek az ilyen vízes dolgoktól, az ilyen víz alatti dolgoktól rettentően, és az elején, amikor így megérkeztem, ó, lementem a vízre, ó, milyen szép, színes, minden, tök jó, és így megyek, és ó, ez tök szép, és hogy elkezdett beesteledni, annyira összefostam magam, mint az állat. Rettent olyan félelmetes volt. Pláne azokkal a hangokkal, meg minden, úgyhogy nagyon-nagyon nagyon az éjszakákat általában visszabújva töltöttem a kis bunkeremben. Ó, oh, jó, itt vágyok. De egyébként odáig se jutottam el, hogy elkezdjek magamnak egy bázist építeni. Tehát legelőször nagyon nehezemre esett megtalálni a sót, hogy egyáltalán tudjak csinálni. Igen. Aztán mi ez, bleachet, és aztán vizet, és aztán, hogy ne halljak meg, értitek. A halakból. Igen? A buborékszerű halakból kell víztisztítás, tehát hogy azokkal meg tudod tisztítani vizet. Igen, igen, tudom, utána arra is rájöttem, de előbb sokkal egyszerű só. Úgyhogy majdnem meghaltam, de végül sikerült, és találtam. Úgyhogy nem jutottam el ténylegesen az építkezés részéig, mert csináltam magamnak ilyen cuccokat, ezt a szkennert, meg csináltam lámpát, aha, meg csináltam víztartályt, meg ilyen úszótalpat, szóval így elkezdtem, de már nem is tudom, valamit nem találtam meg ahhoz, hogy ezt a welder, vagy nem tudom, milyen szerszámot megcsináljam. Az építő, hajszárító, igen. Igen, igen, úgyhogy az még előttem áll, de nagyon-nagyon élveztem, és csodálkozom rajta egyébként, hogy ennyire élveztem, és tartottam tőle, hogy nagyon nehéz lesz, de tulajdonképpen, hogyha víz van, meg kaja van, akkor igazából akármeddig el vagyok a kis gömböcömben, uh-huh, nem? Ja. Elúszik egy idő után a gömböc. Igen, azt ugye múltkor így beszéltük. Én nem találkoztam vele, de hogy igen. Viktornak valami hackelt verziója valahol, nem úszik el a gömb. Nekem nem úszik sehova, ott rohad azóta is. Simonnak meg nekem meg így szépen elaraszolgat egy idő után, és akkor nem tudom, hogy ki mehet-e a térképről, de az biztos, hogy a térképnek nincs vége, csak egy idő után nem lesz semmi. Oké, és szóval egy irányba egyáltalán nem tudok elmenni, csak akkor, hogyha ilyen rádióaktivitás elleni védő tudtam van. Igen, az űrhajó, a nagy űrhajó felé csak abban tudsz, aha, elmenni. És elmentetek már a nagy űrhajóhoz? El. Uh-huh. Én semmi hasznosat nem csináltam, én csak elmentem oda, megtámadott egy szörny, szétszette a kis tengelyjáromot, utána megölt engem, és azután nem mentem még vissza. Az a Reaper Leviathan egyébként én először úgy befostam tőle, hogy így voltak ilyen roncsok. Én is. És így beúztam az egyik alá, hogy te úristen, és akkor oda nem jött be, viszont nem mertem kiúszni, és fogyott az oxigénem. Ez egyébként egy akkora hal, ami a kis tenger alattjárót így meg tudja fogni, így a csápjaival. És a kis, tehát van a nagy tenger alattjáró a játékban, nem tudom, láttál-e már róla a képet. A nagy tenger alattjáró egy kicsit hosszabb a cucc maga. Tehát, hogy így egybe be tud kapni, hogyha így úszkálsz. Úristen. Igen, ő nem szórakozik. Én meg már így is tökre féltem azoktól, amikor mentem a zöld algákról leszedni a világító narancssárga cuccokat, akkor tök féltem, mert ott volt valami olyan állat, ami állandóan hát nem tudok erre jobb kifejezést, de mindig beleharapott a seggembe. Mármint mindig csak akkor harapott meg, amikor nem láttam. És mindig az óriás csuka. És nagyon-nagyon feltentő, úgyhogy mindig ezerrel kiúztam meg. Nagyon jól szórakoztam eddig ezzel a játékkal, így meglepően jól, úgyhogy biztosan fogom tovább is folytatni. Egy kedves nézőnk megfejtette, hogy nálam miért nem úszik el egyébként a gömböc. Szerintem a gömböc azért úszik el, hogy bázist építs, és Sirius-en nem kellett bíztatni, mert úgy kezdte a játékot, hogy hova építsek bázist. Ennyi. Ja, egyébként az elsőre egyébként az nagyon nagy kihívás, hogy az ember rájöjjön, hogy miből mit lehet csinálni, meg ezeket hol találja meg. Úristen, átestem ezen a részen, hogy nagyon nagy kihívás legyen a bármi. Az a helyzet, hogy ott tartok, mint a Minecraftban bizonyos dolgokban, hogy az ilyen játékhibákat hackkelem össze egy bázissá. Tehát hogy konkrétan a bázisom az jelenleg az két játékhiba koncepciója, ugye beszéltünk arról, hogy építek egy tornyot a felszínig, és oda rakok napelemeket. És ugye erre írták a nézők, hogy hát ahhoz nincs elég nyersanyagod, mert hogy ugye 100 méter mélyen van a bázisom, tehát hogy az már alapból elég mélyen van. És akkor ugye elkezdtem játszani múltkor stream után, hogy mi az, hogy nincs elég nyersanyagom, ne szórakozzád, nekem ne lenne. Tényleg nincs. Viszont kiderült, hogy nem azokból a kör alakú helységekből kell építeni ugye a tornyot, hanem fölfele a legjobb toronyépítés ez a kereszt alakú folyosó elem. Mert hogy a kereszt alakú folyosó elemeket lehet egymásra rakni, és akkor létrával lehet benne fölfele mászni, de hogy csak kettő titániumból áll, igen, és csak egy tonnát vesz le a bázisos struktúrális stabilitásából. Viszont itt jön az, amikor az ember rátalál egy játékhibára, és orvérzésig használja. Ugye vannak elemek, amik a bázis stabilitásához hozzáadnak, ilyen az alátámasztás, meg azok a merevítőrudak, és vannak elemek, amik elvesznek. Na az a lényeg, hogy a hozzáadó elemeket teljesen mindegy, hogy hova rakod. Csak így érintkezzenek a bázissal, vagy érzékelje a játék úgy, hogy a bázis része így is hozzáadódik a tartó eleme. Úgyhogy nálam úgy néz ki a bázis, hogy van egy, nem tudom, 3x4, vagy 2x4, vagy valamekkor ekkora alapterülete, és ez alatt az alapelemek fél méterenként ilyen bordákat alkotnak lefele a talaj felé, mert hogy hiába nem tart egyértelműen semmit, a játék hozzáadja az értékét, és egy-egy ilyen tartóelem az 2T alakú ilyen folyosó elemet jelent, ami azt jelenti, hogy berakok egyet, utána felépítek kettőt, berakok egyet, felépítek kettőt, és ez egész nagyon hülyén néz ki, de működik. Úgyhogy mindegy. Hát figyelj, creative use of the game mechanics, ennyi. Észrevettem, hogy kiírja a számokat, és így működik, és akkor így elkezdtem én nagyon sután építeni az egészet. Erről jut eszemre játékmechanika, a Dark Souls-os parát, azt hallottátok így a korrumpált játékadatfájlokkal? Nem. Abszolút profilba illik. Van egy olyan, hogy ebbe a játékba lehet csalni. Meghekkeli az ember kicsit így az adatfájlokat a gépén, és akkor ilyen nagyon imba cuccai lesznek, megölhetetlen lesz, és a többi. Nem tudom, de valakinek ez biztos fan. Na most a Dark Souls-ban, ha jól tudom, nem játszottam vele még egy részével sem, de ebbe a részbe különösen fajsúlyos így a több játékos mód, tehát így az emberek bemehetnek egymás játékába, azt nem tudom, hogy kérés nélkül is, vagy azt így le lehet-e tiltani. Na mindegy, és akkor tudnak együtt ott csépelni. És ez sok mindent megmagyaráz. Nagyon-nagyon sok 9gag gif-et megmagyaráz. És a csalók ellen azt találta ki az alkotóstáb, hogy akinél a játék detektálja, hogy valami nem eredeti így a fájlok között, vagy bele lett nyúlva, akkor azoknak szépen így ezt a mentését gyakorlatilag csak a saját gépén teszi elérhetővé, vagy pedig tehát valamit így tönkretesz benne, az a lényeg. És akkor így csaljál paraszt. Na most az a probléma, hogy ha az emberek együtt játszanak, akkor az egyik, mondjuk a csaló eldobhat tárgyakat, vagy bármilyen módon, de idézőben megfertőzheti a tisztességes játékosnak ezt a mentését, a karaktermentését, és akkor ő is megkapja ezt a bünti kiírást, hogy korrumpálva van a fájlod, és akkor így buktad a karaktered. Nézd, az a helyzet, hogyha 20 percenként így is úgy is, ment 20 percen, 3 percenként így is úgy is meghalsz, tökre beleillik a profilba, hogy elveszítsd az egész mentésedet is néha. Egyébként én erről a PvP dologról, így most láttam pont nálunk igen egy gifet, hogy ebből áll a PvP, áll egy játékos a létre tetején, és egy másik kapaszkodik a létrába, és próbál fölmászni. Fölmászik, a másik játékos azonnal lelöki, és meghal. Nem, tehát, hogy így, és az a baj, hogy erre így most jelenleg nem tudnak fixet a készítők, azért ez gáz. Ezt bevallják, hogy ám megy, ez nem megy, nem tudjuk megoldani. Ja, és az a rossz, hogyha te abszolút nem akarsz csalni, és még nem is akarod, hogy a csalók beüljenek a játékodba, és akkor bejönnek, és buktad a mentésed, a karaktermentésedet. Az úgy azért elég tré. Igen. Meg most így néztem Steamen az értékeléseit, és így csomó ember ilyen 90 plusz óra felett így hirtelen átváltott a negatívra, hogy tök jó játék, nagyon jó, de hogy ez a korrumpált dolog, ez így megesett ezáltal, így nem tetszik, nem ajánlom. Tehát, és így igen, abszolút jogos. Tök durva, hogy tökre szeretnék viszont Dark Souls, az nyilvánvalóan ez kell egy adott lelki állapot, meg adott idő, tehát hogy azért ezt így... De most jelenleg az a helyzet, hogy én nagyon sok streamet nézek, ugye, általában LOL streameket, és nagyon durva, hogy elhúzódik mostanában a queue time, tehát hogy ameddig várnak új meccsre. De ilyen simán ilyen fél óra, 35 percek. Mármint a lolosok vagy a Dark Soulosok? A lolosok. És mindenki Dark Souls-ozik a közben. Melyek még a legnézettebb LOL streameken? Shit, Dark Souls. Ó, ez játszik! Ah, pont vesztettek, Dark Souls. És így mindenki Dark Souls-ozik, viszont Dark Souls-nak nem akarok nézni. Igazából nem tudom pontosan, miért nem akarok nézni, de szerintem azért, mert ők sokkal jobbak, mint én. És valamiért a Dark Souls esetében ez zavar, hogy mennyire zavarba ejtő könnyedséggel vernek agyon dolgokat. És tudom, hogy én mit csinálnék, ha ott lennék éppen. És hogyan halnék meg újra és újra. Pont a Playten az egyik ismerősömmel összefutottam, és megkérdeztem, hogy hé, Mizu, most vittem végig tegnap a Dark Souls 3-at, és így oké. Well. Megérinthetlek. Nem tudom, hogy most így... Mered kamerába mondani? Bármikor, bárkinek. Egyébként így én is nézegettem egy ilyen tutoriál videót, aztán talán pont az imiét, és így nem tudom, kicsit így kedvet kaptam hozzá, de most jelenleg nem férne bele a Dark Souls az én kis életembe, de talán később. Ott be. Hát sehova egyelőre most, de később talán főleg, ha le lesz árazva, lehet kipróbálom. Én mindig Subnautica videóanyag megy. Igen, tudom, csak hogy menjen valami. Ja, tényleg. Képzeljétek el a Subnauticát, ha olyan nehéz lenne, mint a Dark Souls. Tehát így jönne egy hal, és leránt a mélységbe mindig. És van ilyen, hogy jön egy hal, és leránt a mélységbe egyébként. De mondjuk az ilyen féreg, nem? Az nem is hal. Majd de ijesztőbb az a játék, ahogy ja, nem spoilerezek többet. Jó, jó dolgok vannak benne. Én tök jól vagyok a derékig érő vízben, minden olyan szép, meg kedves. Ja, csak nincsen semmi nyersanyag, amire szükséged van. Nekem volt olyanom egyébként ebben a játékban, múltkor elmeséltem, csak ugye nem volt egy, hogy egyszer csak félreúsztam egy picit, és elúszott mellettem ez a hatalmas dög, de ez a legnagyobb, ami éppen valószínűleg rám vadászott, csak épp így tök hátulról jött, és csak így szerencsésen ellöktem magam oldalra, mert megláttam valamit, vagy ilyesmi, és aztán így fölnéztem, és így ott úszik, és így wow, akkor megyünk, értem, nem vagyunk itt, nem maradunk itt, teljesen rendben van. De igen, lesznek a játékban még veszélyes dolgok. Viki, ha lehet egy tanács, hogyha elmész egyszer a hajó felé, vagy mélyebb vizekre, akkor abból csinálj felvételt facecammel. Garantált nézettség. Igen. Mindenképp. Mindenképpen. Korosan nézettség. Hiszek nektek. Szóval Subnautica. Aztán, amivel még játszottam, az a SimCity. És nem csak azért, nem csak a tegnapi streamben, ami 4 órán keresztül tartott, hanem előtte a héten kétszer is játszottam vele, mind a kétszer ilyen 2-3 órára leültem, és újra nagyon-nagyon-nagyon bedarált, és nagyon elkapott, és majd így ültem a munkahelyem, és ez a, most dolgozom, pedig akár SimCity szeretnék is, miket tudnék képzelni is. És amikor azon gondolkozom, hogy fú, ezt meg ezt úgy, így, meg így kéne csinálni, és akkor mennyivel sokkal jobb lenne, és ó, szóval nagyon, nagyon elkapta az agyomat ez a játék, mert 2 éves egyébként, nem? 2013-os. Három. Három, wow. Annyira közelének. Úgy is néz ki egyébként, tehát ezért ezt most megállapítottuk, hogy itt ott azért már nem hozza, viszont a hangulata még mindig annyira rendben van. Az összes ilyen kis apró idegesítőságával együtt. Igen, egyébként nem volt olyan vészes, mint számítottam rá, bár még nem próbáltam visszalépni. Úgyhogy nem tudom, hogy valaha még vissza tudok-e lépni. Azt néztem, hogy a nagy műveteket nem sikerült 4 óra alatt leszinkronizálja a szerver. Nagy mű, úristen, kit érdekel a nagy mű, de hogy a nagy mű szinkronizálás, nekem elég lett volna ez a fránya, nem tudom, napenergia generátor dolog, amit Viki kifejlesztett, és több áramom lehetett volna tőle, de nem szinkronizáltam el. Én örültem volna, hogyha a segítségpénz a többi játékostól megérkezett volna többször, mielőtt csődbe megyek. Az nem instant érkezik, by the way? Azt tudom, hogy volt erre patch. De, a játék azonnal adja. Hát szerintem egy ilyen 40 perc volt körülbelül, mire összeszinkronizált dolgokat, jobb esetben. Ha összeszinkronizált, tehát Joe, ő a legkönnyebb utat választotta egyébként, ő bányászatra, meg ércek kereskedelmére, meg ilyenekre ment rá, és Omegát. Omega. Mellette. Ugye az Omega az az easy mód a játékban gyakorlatilag. És így küldte így a cash. Tehát amikor én már-már majdnem tönkrementem, és vagy tönkrementem, akkor így küldött így 100 000 Simoleont. Meg amikor így Viki is mondta, hogy így épp a túlélésért küzdök, és akkor küldtem 200 000-et. Nem érkezik meg! Ovned. Ráadásul, amikor kérdezte, hogy megérkezettem, mondom, hát nem tudom, érkezett plusz 20 000, nem tudom, hogy ez kereskedelmből, vagy honnan, mint... Ja, nem, 200 000-et küldt, és ja, az nem érkezett meg. Emlékeim szerint ezt úgy lehet jobban szinkronizálásra bírni, hogyha az emberek kibe lépegetnek, hogy így elmentse a játékaikat. Alapvetően igen, ám bár mégsem. Mert ha kilépsz, akkor nem enged vissza. Mi? Azt mondtad, hogy annyira telítettek a szerverek. Nem, csak nem enged vissza. Ja, jó. Többen eljátszottuk azt, hogy követelte a chat, hogy nézzük meg más városokat is. Érted? Nem azért volt több stream nézet, hogy így meg tudják ezt tenni, nem, menjünk át megnézni más városokat is. Átléptünk, megnéztük, és aztán nem tudtunk visszalépni. Kidobott a játék főmenübe, hogyha vissza akartunk lépni, akkor egy ideig így próbálgattad, így trükközgettél, újraindítgattál dolgokat, és egyszer csak sikerült. Ja, Istenem. Igen, hát SimCity ide. Nem, EA. SimCity az úgy nem lenne rossz, az EA. Én az a helyzet, hogy ennek ellenére egyébként tökre elvesztem. Tehát, hogy nagyon... Sőt, bevallom őszintén, hogy már megfordult a fejemben a gondolat, hogy megpróbálom majd összehúzni a csapatot egyszer pár hét múlva még egy körre. Á, nagyon jó! Én nagyon élveztem. Mert nyilván, hogyha van mindenkinek kedvés, akkor egy kicsit úgy szervezni, hogy már Csontit is az elejétől bevonni a dologba, és együtt megjelölni egy időpontot, amikor jó, és... Ja, én is sajnáltam, hogy nem tudtam hazaérni időbe, de hát családi program, úgyhogy... Jó, hát persze. Csak ugye indítottunk egy nagy régiót, igen, és a régión láttam. Belül is van még hely. Igazából, tehát akár új várost is kezdhetünk, hogyha úgy érezzük. 16-os? Egy jó nagy régiót, indítottunk. Illetve ugye nyilván az eddigi városaink is hát működni látszanak. Én egyébként a városomat így késznek tekintem, mert ez ennél jobban nem lesz. Egy olyat indítottam el, ahol a pálya olyan 40% a víz, és így szinte semmit nem tudsz építeni. Én pedig nem mentem rá semmi pénztermelő dologra, ami elég nagy. De ehhez képest egy sokáig eljutott. Nem is tudom, hogyan. Mi? Csak nem oktatásra volt. De. Ah, hát igen, az itt se termel pénz, sajnos. Nagyon, úgyhogy... És egyébként egyszer csak így a streamben így megkérdeztem, hogy és egyébként, Viki, te miből keresel pénzt? Mi? És akkor derült ki, hogy semmiből. Abszolút. Igen, amikor mindenki így mondta, hogy nem is tudom, azon hidaltam le teljesen, amikor a Szájmi egyszer csak közölte, hogy ja, megvan az 1 millió pénz a nagymű elkezdéshez, és ez a Mi? Én 300 szimeleon termelek óránként. Ja, igen, igen. Fán volt. Nagyon sok aspektusában nagyon vicces volt a stream. Sikerült egy kicsit elkerülhetetlen módon a politikát is belekavarni a dolgokba. Tehát, hogy születtek olyan kommentek, de jó Isten, születtek olyan kommentek. Tehát a viktoroskodunk, a stadionok miatt csődbe megyünk, mert hogy összeszedtem a pénzt stadionra, megépítettem, és azonnal csődbe mentem, mert nem néztem, hogy van-e plusz. És ahogy megépítettem, mínuszba esett a város, és azonnal csődbe rakott a játék. És tudod, hogy stadionok miatt csődbe megyünk. Jó. Már de neked ez a Viktor indított, hogy felcsútnak nevezte el a terület. Ja, meg tudom, volt ilyen diktatúra. Eredetileg Questornak akarta elnevezni. Questornak akart, igen. Jaj, Istenem. Jó, mondjuk nekem is van egy olyan SimCity-s videóm, hogy SimCity Magyarország viszonylatban, és akkor így az összes ilyen negatívumát a játéknak. És 20%-ra az adót? Igen, igen. És azonnal rágyújtották a polgármester hivatalt, ez a 100 ember, aki először beköltözött. Igen, ja, igen, voltak ilyenek, meg a városomnak ugye az a neve, hogy Viktatúra, csak hogy így teljesen ja. Rendben legyen. Hát szóval. Itt teljes mértékben kiélheted így a nép kiszipolyozós hajlamaidat akkor. Quality content volt egyébként. Nagyon jó volt. És én egyébként így tökre meglepődtem, mert ugye nem beszéltünk meg előre így befejezési időpontot, így gondoltam, hogy mindenki majd szól, ha fáradt, mert hogy gondolom, hát mindenki szól, általában így szoktak szólni az emberek. És akkor amikor észre lettem, talán már akkor is játszottunk 3 órája, vagy 2,5 órája, amikor először szóvá tettem, hogyha valaki menni akar, akkor az természetesen nyugodtan menjen. És azt hiszem pont Viki válaszolt rá, de valami olyasmit, hogy így nem értem, hogy miért nem termelek pénzt, vagy valami ilyesmit. Teljesen semmi köze nincs ahhoz, hogy egyébként lehet menni aludni, hogyha akarnak az emberek, és csak így, hát jó, akkor megyünk még, és akkor mindegy, majd szóltok. Jaj, de nagyon jó. Igen, igen, az Auschwitz is egy, azt is sokan javasolták. Jó, ja, hát politikailag nem korrekt SimCity közvetítést lehet majd látni még talán, illetve megnézhető már. Csak nálad van fönt, Viktor, egyébként? Vagy azt nálam van, de ugye úgy működik, hogy a nézetünk... Azt láttam, igen, hogy nézetlátós. ...szem streametek, és mindegyik fönn van. Tehát, ezt hogy mindegyik jó. Ugyanúgy a videóként is elérhető. Nyilván ugyanúgy átkattintva gyakorlatilag. Tehát, hogy így raktuk össze a... Így raktuk össze a streamet, ha ja. Már YouTube-on van ez a csodás mesés lehetőség. Ja, de ez egyébként tök jó, hogy így össze lehet rakni így a nézeteket, ez igen. Valami jó. Meg ami elképesztően durva volt, de tényleg elképesztően durva, hogy mennyien nézték ezt a streamet. Ja, szóval én is néztem, ilyen 2600 vagy mennyi. 2900 fölött voltunk a toppon, és így álltunk, hogy így... Ez egy 2013-as játék, ami ráadásul nem is jó. Nem is működik jól. Mi a rák történik itt? Ki voltak már éhezve az emberek egyébként? De nagyon, nagyon élvezték. Ők is, meg mi is, úgyhogy király. Ez a lényeg. Igen, nagyon szórakoztató, hogyha nem lettem volna benne, én is néztem volna. Viszont a YouTube-nak egyébként kifejezetten komoly munka volt feldolgozni az anyagot, ami felkerült. Tehát, hogy nagyon-nagyon komolyan küzdött azzal, hogy egyben fellőttünk 12 órát, mindenki full HD-ban, mindenki majd max bitrátán, tehát hogy azért a YouTube az dolgozott vele rendesen, mire irájött, hogy... Nem baj, azért tartjuk. Ja, elég király volt. Ja. Na, de ez tök jó. Más valami, Viki? Igen, van még egy játék. Na, mesélj. Mondd, hogy mobilos. Nem, de Nintendo, a másik kezem. Az se baj, mondjad. Szóval a lényeg, hogy nem tudom már miért, de valahol le volt akciózva az Animal Crossing New Leaf, és én úgy gondoltam, hogy itt az idő, hogy elveszítsem az életemet újra, mert miért ne? Egy cuki béna játék van. És sikerült. Tehát ez egy ilyen, nem is tudom mi eredetileg a kategóriája, de ez egy szimulátor játék, ahol megérkezek egy nagyon-nagyon cuki városba, és én leszek a polgármester, és nekem kell eligazgatnom a várost. De ez nem ilyen SimCity-szerűen eligazgatnom a várost, hanem ez a... Tehát működik? Igen. Mindenkivel jóba kell lennem, meg kell locsolnom a növényeket, approval-t kell szereznem az emberektől, és akkor gyűjtögetnem kell gyümölcsöket, meg ilyen fosszíliákat, meg bogarakat, és igazából a játékban a legdurvább dolog, amit én nem tudtam, mielőtt nekiálltam volna, úgy voltam, hogy jó, majd így esténként így eljátszom vele, meg utazás közben, és így tök cuki, és a játék valós időben játszódik, ami azt jelenti, hogy reggel 9-től este 9-ig nyitva vannak a boltok, de hogyha a való életben nem reggel 9-től este 9-ig voltok, amivel egyik este szembesültem, hogy ugye mindig járom a kis köreimet, összegyűjtök egy csomó cuccot, amit aztán eladok, és veszek belőle egy csomó minemest, és oda mentem a bolthoz, és között, hogy így zárva van. És így álltam, hogy de tele van a hátizsákom cuccokkal, akkor most így mit csináljak? Amikor és egy játékban nyilván... is így emlékeztetnek, hogy bezárnak a boltok. Nyilván haza tudok menni, és el tudom rakni a kis szekrénybe a cuccokat, de akkor sem tudok tovább haladni, mert ilyenkor egy 10 kört szoktam menni, amíg telerakom a hátizsákomat olyan dolgok, amikkel pénzt tudok keresni. És egyébként belépéskor át lehet állítani a játékban, hogy mennyi az idő. De én ezt nem csináltam meg, mert szerintem ez cheat. Én úgy gondolom, hogy ez cheat. Úgyhogy nagyon édes, és mindig... Ki az ott a munkaidőben csapatod inkább? Igen. és rettentően aranyos. Egyébként később át lehet állni, lehet ilyen, nem is tudom, hogy mondják ezt, ilyen, nem kérvényt adni, de a lényeg, hogy a városházán egy csomó pénzért el lehet intézni, hogy mondjuk ilyen éjszakai bagolyvárosod legyen, és akkor sokkal tovább vannak nyitva a dolgok, meg ilyesmi. De eleve úgy indít a játék, hogy oké, kell, hogy legyen egy házad, és akkor közli, hogy akkor ezért vissza kell fizetned 50 000 pénzt. És amikor ezzel indít a játék, hogy 50 000 pénz adósságod van, akkor ez így rettentően bestresszed, hogy fú, most mennyi pénzt össze kell gyűjtenem, mi mindent kell csinálnom. De nagyon elszórakoztat, és tipikusan ez a ó, megpróbálok mindenféle halat kifogni, persze ez azzal jár, hogy reggel, délben, este különböző halakat lehet kifogni, a különböző a tóból és a tengerből, illetve, ami még durvább is, amiben még bele se gondoltam, hogy ez évszakonként is változik. Mármint real-time évszakokhoz képest a játékban. Real-time évszakonként. Fan lesz a tél. Nagyon fan lesz a tél. Kemény. Úgyhogy teljesen lehidaltam tőle. Jó, én nyilván egy idő után el fogok jutni arra, hogy változtassam az időt, mert nem fogok decemberig várni arra, hogyha már csak a téli cuccok hiányoznak, hogy összegyűjtsem őket, de így maga az ötlet, ez valahol nagyon elmebeteg szerintem, hogy egy játékot ennyire ilyen egy szimulátor játékot ennyire real-time-hoz kapcsolni, igen. Hogy elkezdtem vele tavasszal játszani, és tulajdonképpen várhatnék télig azzal, hogy összegyűjtsek benne minden cuccot. Ez így szétlőtte az agyomat, nekem teljesen. Tök jó. Viszont... Ami játékot láttam, ami ilyen real-time-hoz legalább közeledik, az a Burnout Paradise volt, ami ugye, amiben volt olyan időbeosztás, és akkor az éjszakai versenyeket csak éjszaka lehetett megcsinálni, de hát ez nem teljesen az, hogy várni kell télig, hogy hát dolgokat. Az alapján, amit elmondtál, a Stardew Valley is nagyon-nagyon erre hasonlít, csak ott ugye nem real-time-ba találnak a napok, évszakok, hanem azért... És te képzeld el, hogy Stardew Valley-t így real-time-ban. Tehát, hogy így... Hát akkor azt úgy hívják, hogy Animal Crossing egyébként. Csak állítólag később lehet ilyen farmokat csinálni, majd már ültettem gyümölcsfákat. Hogy nem jött be neked annyira a Stardew Valley, ezt nem is értem. Nem tudom. Hót ugyanez, csak nem real time. Hát de nem real time. Hát nem, ez a probléma, azért... igen. Szóval szerintem maga az élmény más egyébként, mert ezt akkor játszom, amikor vagy vonaton ülök, vagy buszon ülök, vagy befeküdtem az ágyba. És akkor így csak így nyomkodom. Viszont az, hogyha leülök az asztalhoz, leülök a géphez, elkezdek játszani, akkor... Nekem lehet, hogy a Stardew Valley már nem üti meg azt a szintet, amelyre érdemes itt ülnem az asztalnál, és rendesen odafigyelve játszani. Úgyhogy szerintem ez a különbség. Ez egy jó érvelésnek tűnik. Csonti inkább nem mond rá semmit, mert ja, nem, a semmi, Nintendo-s játékok mellett jó érvelés nem létezik. De ezt nem győzöm hangsúlyozni. A Nintendo-s játékokkal semmi bajom. A játékok szerintem 90%-a Csak a Nintendo. Az jó, az jó. A Nintendónak az üzletpolitikájával már annál több bajom van, de... Ez megint úgy tűnik, hogy két napot sem bírunk ki a Nintendo üzletpolitikája nélkül. De nem, ez csak így tisztáz. Ha nem lett tisztázom. Volna Play It, majdnem meg lett volna a hét. De nem, tényleg nem volt ott a Nintendo-tól senki. Hát én arra gondoltam, hogy ott helyben nincs senki, nem arra, hogy az egész rendezvény. Ó, hát hogyha helyben lett volna valaki, lehet, hogy ott elkapnak ott az egyik ilyen sarok mögött, és így nem tudom. Ember, aki ott lett volna helyben a Nintendo-tól, az egy nagyon rendes rác, és nem vert volna nagyon. Azonnal... Nem csak sírt volna az egyik sarokban. De nekem ebből állt az elmúlt két hetem. Ezekkel játszottam. Na, de ezek tök jók. Sőt, olyannyira, hogy én is kedvet kaptam most egy kicsit így SimCity-zni valamikor, ha időm engedi, mert egy kis nosztalgia. Én nagyon biztos vagyok benne, hogy a stream után még kicsit. Na, akkor Viktor, mesélj, hogy te mi mással játszottál. Ah, közben próbálok belépni már a Steam accountomba, csak átírtam a jelszót, és azután nem sikerül soha. Hogy én is lássam. Jaj, nyilván a hatalmas visszatérő kedvenc, amivel nagyon fura a kapcsolatom, mert sose játszok vele, de ennek ellenére nagyon várom, és hogy mindig, hogy játszassak vele, ez a Dreadnought. Uh-huh. Van annak most... már nyilvánosabb alfája, bétája? Már van, aki streamelhet, én nem, de van, aki streamelhet. Azok, aki streamelhetnek, azok konkrétan egy jobb verziót kaptak a játékból. Aha. Itt az átlag dudék. Tehát, hogy vagy nagyon elmondták nekik, hova nem szabad kattintani. Ezt nem tudom egyébként én személyesen, mert én ilyen egy-két meccset játszottam, csak az alatt nem crashelt össze egyszer se a játék, ellenben a lelkemmel. De Joe játszott vele úgy többet, és ő mondta, hogy rendszeresen a menüben több helyütt így csak rákattintott valamire gyanútlanul, és aztán lekresselt a játék a rákba, de hogy ugye ez egy beta-alfa teszt. Ugye ez egy ilyen multiplayer játék, ahol hatalmas csatahajókat vezetünk, ilyen űrhajókat, amik nem a vízen sertepertének jobbra-balra, de pontosan ugyanúgy működnek, mintha a vízen sertepertének, ugyanis a 3D-s harcot vagy nem meri bevállalni egyetlen egy játékkészítő sem, illetve régen volt egy, ahol valóban 3D-s volt a harc, de ott meg körökre osztott volt a stratégia. Tehát szerintem nem, én nem tudom, szerintem attól félnek, hogy az emberek nem látják át a 3D-s taktikát, vagy nem tudom, de tényleg nem látnák át egyébként a 3D-s taktikát, mert ugye senki nem gondolkodik 3D-ben. Erre ja, hát az teljesen más. Igen, kontextus. Hogy az űrstratégia nyilván emiatt teljesen más lenne, hogy én meg mindig kiborulok attól, amikor a világűrben vagyunk, de ugyanúgy van egy vízszintes sík, és azon így föl le így megyünk. És akkor ennél egy fokkal jobb az, amikor ki lehet lépni a harmadik dimenzióba, de nem úgy, hogy forogni is ténylegesen, tehát nem például játszani ezzel. Volt egy Star Wars-os regény, nem tudom pontosan melyik, azt mondom, hogy most már nem része a kánonnak, nyilván. De abban volt például egy űrcsata, ahol az egyik űrhajó úgy nézett ki, hogy az oldala végig volt pakolva minden oldala körbe fegyverekkel, és az űrcsata közben folyamatosan pörgött, és mindig a kihűlt fegyvereket fordította ugye az ellenfél felé. Mert hogy az űrhajónak aztán tök mindegy, hogy van abban a dimenzióban, mert hogy mindenhogy, na mindegy, szóval a Dreadnought az... Azért nézzétek meg egyébként, most jött ki a Nintendo, a Star Fox Zero. Na, és... arról, bocs, hogy szabadba vágod, de arról eléggé megosztó véleményeket hallottam. Dang! Bocs, mármint, hogy az abban van ilyen űrcsata, és 3D-s, meg mit tudom. Szóval a lényeg, hogy én ezt kipróbáltam még ugye nyáron, és most jelent meg, de én azért nem is kértem belőle, mert én nem tudom irányítani. Nem volt ez az a játék, amiben nagyon sokan azt mondták, hogy de, köztük te is, hogy nem tudod összehangolni, hogy hova lősz az egyik kijelzőn, meg a másik kijelzőn? Vagy ez nem az volt? Nem, lehet, hogy valaki mástól hallottad ezt, de több módja is van annak, hogy a kontrollerre hogyan lősz. Nekem nem azzal volt a problémám, nekem konkrétan a mozgással volt a problémám az űrben, hogy így megyek, és akkor most hova fordulok, de a másik is elmegy, és egyszerűen az agyam ezt így képtelen volt kezelni. A Star Fox 64-jel játszottam annó, és amit így láttam az új Star Fox Zero-ból, az alapján az jött le, hogy az a Star Fox 64, csak szebb grafikával egyébként. Amivel nincsen semmi gond, csak... Ez mostában nagyon divat, úgyhogy... De egyébként a Star Fox-ról csak annyit, hogy az egyik legkedvesebb Super Nintendo-s játékom mind a mai napig. És olyan jó zenéje van, te úristen! Közben egyébként látom, hogy csináltam, hogy többen félreértett, én nem arra értem a Dreadnought-ban mondjuk a 3D-séget, hogy nem lehet fölmenni, meg lemenni, mert lehet fölmenni. Tehát, hogy ez gyakorlatilag egy hajócsata, amiben lehet fölmenni, meg lemenni. De hogy mondjuk nem tudsz fejjel lefele fordulni, mert ott vannak a nagyobb ágyúid, és így csendesen bearaszolni az enemi fölé, és aztán a nagyobb ágyúkkal szétlőni, mert hogy mondjuk lefele nem tudnak azok az ágyúk. Tehát értitek, ez az, ami... De igen, az Elite Dangerous az meg egy olyan játék, amiben ez benne van, de az meg nem stratégia, hanem... Ja, egyébként most nézem, hogy a Dreadnought-ot Unreal Engine 4-re fejlesztik. Hát eddigi tapasztalatim alapján azt egy picit nehéz stabilra megcsinálni. Tehát ott azért még a kész játékoknál is gyakoriak a crash-ek. Egyébként tök jó szerintem a játék, mert tök jó lesz, tehát fan lesz, meg mit tudom, én nálam mondom, hogy crash-elt le, de két meccs alatt talán ne is crash-eljen. Hogy a mondó vagyok, hogy két meccs alatt talán azért ne is crash-eljen. Szóval játszottam ezzel, ami így izgalmas lehet, játszottam ugye nyilván a SimCity-vel, ami nagyon-nagyon-nagyon jó élmény volt. Most nem igazán játszottam egyébként új játékkal, úgy konkrétan. Nem, ezekkel játszottam, csak most nem játszottam nagyon-nagyon sokat, sajnos. Semmi gond nincs azzal. Ja, viszont ma került bejelentésre az új Call of Duty. Yeah! Hanyadik? Tizen? Tudja, már a rák. De ez most már abszolút a jövő, tehát hogy most már űrhajókkal zúznak a trailerben. Ó, olyan! Ja. Ó, mindjárt megnézem. Ja. És ugye ma volt a bejelentés, és ugye nyilvánvalóan rajtam keresztül kommunikáltak gyakorlatilag a magyar sajtó bizonyos részével, és az a szenvedés, amit ezek levágtak, te jó Isten, amikor kiküldtek egy videót, ami szigorúan embargós este 7-ig, és aztán kiszivárgott fél órán belül, de már reggel 10 előtt. Ez ilyen kiszivárgott a videó, na hát, és akkor így, jó, akkor már nem embargós a videó, akkor itt vannak képanyagok, de ezek embargósak, és akkor kiszivárgott, és jó, akkor nem embargós, és aztán kiküldtek egy adag képanyagot, és aztán 10 percen belül küldtek egy e-mailt, hogy elrontották a logón a betűszínének sárgáját, úgyhogy itt vannak a jó sárga színű betűk, és tudod, így állok, hogy adjátok már ezt a makanyörgöm, senkit nem érdekel a kodot. Hát nem tudom, most ezt így már nektek meséltem így az adás megkezdése előtt, de így playtes élményem a nagy színpadról az, amikor kim voltak épp pont a VR-os srácok, és valami quizt toltak, és pont egy Call of Duty-s kérdés volt, hogy hány Call of Duty rész volt eddig, és 4 válasz, ugye mindegyik egy szám, és 8-as volt a legkisebb. Na és akkor én így mondom, úristen, de most ez nem a kérdésre, meg az eseményre vonatkozik, hanem magára annyi, hogy hány Call of Duty volt már, te atya ég. Hát évente. Mennyi lesz, és el tudom ez úgy fémjelzi az egészet. A Battlefield fejlesztő gárdáját, ugye megjelent egy csomó poszt most, hogy bejelent jelentve a Call of Duty, a Battlefield 5 is nem sokára be lesz. A 5 nap talán, 4, valahogy így, tehát hogy záros határidőn belül megjönnek az infók az új Battlefieldről. És egy csomó poszt így megjelent, hogy és akkor most mindannyian álljunk, és imádkozzunk, hogy legalább a Battlefield a jövőben játszódjon. És el tudom képzelni a fejlesztőket, hogy így, szerintetek 4 nap alatt át tudjuk skinezni az egészet, vagy most már meg kell hagyni a jövőben, mert hogy ugye közben ez ilyen tök fura, mert ugye mindenki mondja, hogy csak egy másik világháborús kódot akarnak, meg egy másik világháborús Battlefieldet, de hogy ugye nem lehet megcsinálni. Mert hogy elvárás az, hogy legyen 6000 féle fegyver, 10000 féle kiegészítő. Ja, meg skinnek a fegyverekhez. Meg skinnek a fegyverekre, meg hajrajzoljanak rá 12 évesek péniszt. De hogy így összességében ezt egyszerűen nem lehet átültetni a nem jövőbe. Tehát, hogy emiatt gyakorlatilag a játékokat vásárló emberek az általuk támasztott elvárásokkal belehajtották az egész FPS érát abba, hogy a jövőbe kelljen gondolkodniuk. Mert egyszerűen nem lehet megcsinálni ezeket a dolgokat, amiket elvárnak. És egy másik világháborús játékban lenne 6 féle fegyver, vagy 8. Igen. És így ennyi. És akkor meg ott sír, jaj Istenem, megjelent a cseten a Titanfall 2 egy szívecskével. Aha. Igen, az is készül már, egy meg az új Battlefront. Egy darab videó, és az sem gameplay videó, hanem annyi, hogy egy robot besétál a kép, és levág egy kardot. Így ennyit látunk ja. egyelőre. Ja, lesz ja, benne egy kis Gun Dambing. Yeah! Reméljük jó lesz. Nagyon, nagyon lelkes voltam az első Titanfall-al kapcsolatban. Nagyon hamar elmúlt. De tényleg, tehát a bétában az egy kétnapos béta volt, a két nap alatt 16 órát toltam bele, munka és alvás mellett, valahogy, és aztán megjelent a játék, így játszottunk vele két órát, és így, akkor törölhetjük. Mindegy. Az élmény megvolt, köszönjük. Én is csak a bétájával játszottam, de az untig elég volt. Az élmény. Ja, ja hogy fegyverre péniszt rajzolni, ciki. Hups. Jaj. Én nagyjából én ennyit játszottam most. Jó. Na, hát én... Léten játszottam egy játékot, azt majd megbeszéljük, amikor a Plate-ra beszélünk. Oké, okay, akkor beszéljük akkor. Megpróbálok rájönni a nevére. Na, hát én egy tonnányit SimCity-ztem, és... SimCity-ztem? Hearthstone-oztam egy tonnányit, és még fogok is. Eszméletlenül jó lett az új kiegészítővel a játék. Ott kezdődött az egész, ugye, hogy szerdán én is így ezt a nagyon-nagyon-nagyon ilyen semmi szintű kreativitást vagy befektetett munkát nem igénylő paklibontós közvetítést leműködtem. Ami egyébként vicces volt, de alapvetően tehát ezt így nem igazán tudom teljesítménynek elkönyvelni. Minden esetre nagyon sokan megnéztük, és ezt követően pedig elkezdtem játszani, és beigazolódott az, amit vártam a kiegészítő érkezésekor, tehát annyira elnyújtottak lettek a mérkőzések átlagban. Jó, most van egy-két ilyen nagyon agresszív pakli újfent, főleg a Warlock fronton. Hál' Istennek a Huntert egy picit visszanyesték így agresszivitásba, de alapvetően hosszabbak, és ennél fogva sokkal élvezetesebbek lettek a mérkőzések. Tehát nem az van, hogy így elkezdődik a mérkőzés, így tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk vége, és akkor így, mi van, hanem tényleg van egy kis így, van eleje, közepe, vége a meccsnek, és fel tudsz eszmélni közben, tehát nem az van, hogy olyan gyors, hogy azt se tudod, mi történt veled. És a sok random bullshit kártya miatt és a képességek miatt pedig eszméletlenül vicces szituációk kerekednek, amik miatt sokkal jobb is közvetíteni a játékot, vagy nézni is bármilyen e-sport vagy hasonló rendezvényen, aminek én külön örülök. És a harmadik dolog, ami miatt nagyon tetszik... Nézni lehet, hogy jó, de... Nem mindegy. Az e-sporttól csak távolodik ezekkel a dolgokkal. Egyre kevésbé jó, skill igen. alapú. Igen, igen, igen. Ezt teljes mértékben egyébként aláírom. De sokkal, sokkal viccesebbek a szituációk, amit a tömeg egyöntetően díjaz. Meg a kommentátorok is. Amikor nem csak azt közvetítik, hogy és most a druida lehívta a Force of Nature-t, meg a Savage Roar-t, és akkor megnyerte a mérkőzést. Következő mérkőzésben egy handlock és egy újabb druida méri össze erejét. Tehát, hogy értitek, ezt a begyöpösödött tempót tolják. A harmadik dolog, ami miatt nagyon üdvözlöm ezt az új Hearthstone-t, az pedig az újoncoknak, tehát akik most akarnának elkezdeni a játékkal játszani, akkor ez a legjobb pillanat. Kezdjük ott, hogy 13 ingyen paklit, vagy aki tényleg most kezdi el a játékot, vannak még ott egyéb ilyen egyszer használatos küldetések, meg achievementek, amikért sok pénz, meg ingyen pakli jár. Tehát nagyon sok ingyen kártyapaklit be lehet zsebelni. A kiegészítő legdurvább legendary-ét, C-tunt, vagy Cthunt egyből megkapja mindenki, aki most belogol 3 ingyen paklival. És hát ugye sok régi kártyalap kiesett a játékból, amiket már nem feltétlenül kell azoknak begyűjteni, akik csak standard, és hát az újaknak javasolt a standard játékmód preferálása. Szóval én abszolút élvezem most a játékot, megint elkezdtem naponta játszani vele, megcsinálni a napi küldiket, és így tolni belőle a kontentet szépen. Ha nem is naponta, de mondjuk hetente 2-3 videót most biztos fogok csinálni Hearthstone ügyileg, amíg így ellen fáradok benne. Szóval sokat Hearthstone-oztam. Jó, hogy mondtad egyébként, mert még értesítésem is jött, hogy gyűjtsem be a pakliaimat, amiket most ugye ingyen kapok a belépéskor, és még nem tettem meg, de most megteszem, mielőtt ez a lehetőség lejár. Nem, mintha az elmúlt egy hónapban bármikor Hearthstone-oztam volna. De jobb az, ha ott van, jobb az. Igen, igen, jobb az, igen van, kell, kész. De amúgy viccen kívül, tehát hogyha valaki gondolkodott rajta, csak eddig nem merte, addig akkor azoknak most van itt a legkiválóbb pillanat, hogy így bekapcsolódjanak a játékba, és most ezt így minden elfogultság nélkül tudom mondani. Én az elveimhez hű maradok a továbbiakban is, megpróbálom magam távol tartani a játéktól. Leginkább igazából tényleg csak azért, mert nekem nem tetszett, tehát hogy nincs ezzel semmi baj ezzel a játékkal, csak nekem nem adja. Ennyi. Nem kell szeretni. De ha valaki esetleg szeretné, annak itt a kiváló alkalom. A másik játék, amivel játszottam, az viszont annál izgalmasabb, mégpedig a Stories Path of Destiny című játékocska, nem, The Path of Destinies, ami egy ilyen Diablohoz hasonló, ilyen izometrikus felülnézetű, ilyen hack and slash szerepjáték, ahol ilyen antropomorf állatkákat kell így lecsapni, meg mi is egy ilyen rumesekönyvbe. Nem, ez nem annyira jó így. És az egész játék az arra hasonlít, mint régen, nem tudom, emlékeztek-e, voltak ezek a szerepjáték könyvek, hogy elkezded olvasni, és akkor valahol ilyen elágazási ponthoz ér a történet, és akkor döntesz, hogy ha ezt így döntesz, akkor lapozz ide, ha úgy döntesz, akkor oda, és akkor van pár ilyen kifutása az egész sztorinak. Na, ez ugyanez. Tehát, hogy nagyjából egy olyan óra alatt végig lehet vinni a játékot, viszont ha végigvitted, a befejezések túlnyomó többsége az úgy nem jó. Nagyon nem jó. Tehát ilyen tragédiába torkollik az egész, és van azt hiszem 24 vagy 25 befejezése a játéknak, de ezek tényleg eltérő befejezések, tehát nem olyan, mint a Mass Effectben, hogy piros, kék, meg zöld befejezés. És ezeket mind utána újra játszhatod, csak másképp döntesz, és akkor kicsit másmilyen lesz a pálya, másmilyen karakterekkel, de mindeközben a karaktereknek a képességei pedig az előző végigjátszásból tovább öröklődnek. És nagyon-nagyon szépen is néz ki a játék, és tényleg ez nagyon elegánsan, de ötletesen megvalósítja azt, hogy hogyan lehet tényleg valós következményeket rakni egy ilyen döntésorientált játékba. És nincs az, hogy ugye ezt korábban már beszéltük, hogy az ilyen döntés alapú játékoknál hogy az a nagy probléma, hogy ha megcsinálják az elágazási pontokat, akkor nagyon sok mindent le kell fejleszteni, amit valószínűleg a játékosoknak egy jó része soha nem fog látni, mert nem úgy döntött az adott helyszínen. És akkor ez ugye idevizőjelben kidobott erőforrás, kidobott pénz a játék fejlesztésében. Ezek a Call of Duty. Igen. De itt ezt olyan elegánsan hidalták át, lévén, hogy ez egy indie játék, és azért nincsenek akkora nagy erőforrásaik, mint egy AAA-s cégnek, hogy gyakorlatilag van 5 vagy 6 pálya az egész játékban, azok így kivannak nagyon alaposan dolgozva, illetve vannak a különböző sztori vonalak és cselekmény szálak, és az ehhez tartozó narráció. Ezek mind megvannak, viszont a pályákat attól függően, hogy dönt, és tehát azt hittem, hogy végigviszem egyszer, és akkor na jó, akkor ezen túl vagyunk, és akkor haladjunk. De nem, mert végig, tehát így kíváncsi vagyok, hogy megtaláljam a jó végét a játéknak, és olyan baromi jó a narráció benne, tehát ha ez így mond valamit, akkor utoljára ilyen jó narrációval a Bastionnél meg a Transistornál találkoztam. Tehát nagyon-nagyon hangulatos a játék. És emellé a harcrendszer pedig olyan, mint a Batman Arkham, vagy tehát az Arkham harcrendszer van benne megvalósítva, kicsit leegyszerűsítve, stilizálva, de ugyanolyan jó esik így lesomni így az ellenfeleket, meg ugyanúgy pattog jobbra-balra, látványos kombó. Lesomni. Minden. Igen. Hát, szóval ez a Path to Destiny, ez szerintem egy nagyon jó kis játék lett, és nyugodt szívvel tudom ajánlani bárkinek, hogy próbálják. Illetve nem hátrány, hogy végig lehet játszani az egészet, és utána visszarifjundolni Steamen. De egyébként ez csak a csel, mert ha valójában végig akarod játszani, az lehet, hogy olyan 23-24 próbálkozást eredményez, mire megtalálod azt a végigjátszást, ami a tényleges. mi az, hogy ami a tényleges, mindegyik végigjátszás, csak lehet, hogy neked nem tetszik a vége. De lehet, hogy igen. Szóval... Hát figyelj, egy olyan vég, amikor így hátba szúrják a főhősödet, aki utána elvérzik, azt én úgy nem mondanám olyan kellemesnek. Lehet, hogy tudnám vele folytatni az életemet egyébként. Na jó, hát aki falusi farmokat csinál, az lehet. Más ember nem biztos, hogy ennyivel megelégszik. De egyébként, ha valakinek elég egy próbakör is, akkor annak persze elég, de tényleg én magamon azt vettem észre, hogy így akarom tovább csinálni, és így próbálgatom újra, és újra, és újra, és újra, és egyre elkeserítőbb dolgok történnek szerencsétlen főhősömmel, de még bírom. Még bírom. Igen. Szóval Stories, Path to Destinies. Valószínűleg egyébként majd lesz belőle nem olyan sokára videó is. És a másik játék, amivel elkezdtem játszani, az pedig a Stellaris névre hallgató. Hmm. Hát ilyen 4X-es, illetve Grand Strategy játék. Ez egy ilyen űr szimulátor játék. Tehát 4X, ez az Expand, Explore, Exploit és Exterminate-nek így a rövidítése. Uh-huh. Én ezt magyarul fekitekinek hívom, tehát fedezd fel, terjeszkedj, kiaknázol és kiírtasz. És akkor fekiteki. Ez így jól kér. Mindegy, ügyeség. Csak okosan. Szóval a játék lényegében még embargó alatt van, szóval nagyon nem beszélhetek róla, meg nem mutogathatok ötödikei képeket se, csak ez most a Steam-es videóanyag, szóval ezt azért mutogathatom. De a lényeg az, hogy itt készítesz magadnak egy fajt, és tök vicces, mert vannak emlősök, madarak, hüllők, rovarok, gombák, tehát egy gomba fajt lehet csinálni, és akkor egy ilyen nagy kalapos... Csak te nem utazol a világűrben. Tehát, hogy így maradsz a kis bolygódon, és azon gondolkozol, hogy mennyire jó is itt igazából. És akkor a játék elindul egy ilyen 4X-es vonulat, tehát ott van egy naprendszerben, ott van az anyabolygód, ott van még másik 5-6 másik bolygó a naprendszeredből, elkezdheted felfedezni őket, van kutatás, flottaépítés, diplomácia, meg minden, ami egy ilyen játékhoz kell, és utána átmehetsz más naprendszerekbe. Na most az első döbbenetem az volt, hogy én egy ilyen kis térképpel kezdtem. Na most a kis térképben van alaphangon 300 naprendszer. A nagy térképben, olyan 1000 környékén, és hát a készítők azt mondják, hogy a játék eleje tényleg ilyen 4X-es űrstratégia játék, de aztán ahogy elkezdesz terjeszkedni, egyre több naprendszert, meg a galaxisnak a szektorait így az uralmad alá hajtani, meg más ugyancsak erősebb fajokkal összetalálkozni, akkor átvált egy ilyen grand strategy játék stílusba, tehát amikor már nem mikromenedzseled így a naprendszereidet, meg a bolygóidat, meg a flottáidat, hanem ezt így a gép megteszi helyetted, és neked ténylegesen csak így a nagy felsőbb szinteken kell döntéseket hoznod a játékban. Leginkább az Európa Universalishoz lehetne innentől kezdve hasonlítani a játékot. Ez elég jól hangzik egyébként. Hát ugyanúgy a Paradox Interaktív készíti, aki ugyanezt, tehát nem rossz tudsz. Na és így elkezdtem, hát a karakter, vagy hát a fajkészítő képernyőn már eltöltöttem egy 3/4 órát, tényleg annyira részletesen mindent be lehet állítani, hogy nézzen ki a fajod, milyen legyen az anyabolygója, milyen politikai, vallási, meg egyéb társadalmi nézeteket valljanak, ezeknek mind eltérő bónuszai, meg negatívumai lehetnek, hogyan nézzenek ki az űrhajóik, nagyon-nagyon, ja, és hogy hívják a fajt, hogy hívják az anyabolygót, mi legyen a fajnak a többes száma, tehát hogy írja ki a játék, hogy mit tudom én, elneveztem úgy a gomba népségemet, hogy fungusz, és akkor a többes számra meg fungi, és melléknév, melléknevet is meg kell adjál, hogy fungian, vagy valami ilyesmi, és így nagyon durva. És aztán elkezdődik a tutoriál. Soha nem jutnék én át ezen, azt hiszem, az űrhajó kinézetének meghatározásánál elvesztett a további rész a játéknak, mert így ott maradnék örökre. És jelenleg a tutoriát kezdtem el, annak nagyon örültem, hogy van ilyen alá, tehát hogy nem csak olvasni kell, hanem van rendesen egy narrátor, aki így mondja nekem a dolgokat benne. Kincset ér. Szóval most ezzel játszogatok még, és valószínűleg a jövő hétig, egyébként jövő héten jelenik meg, fogok is vele sokat, mert nekem nagyon tetszik, és szépen néz ki a játék effektíve. Ez tök jó. Nagyon jól mutat. Úgyhogy én ezekkel ütöm mostanság el az időt. Illetve rendezvényekre jársz. Igen. Jó, és akkor beszéljünk a Play It-ről. Akkor ezzel a kis... Hogy egy óra alatt túljutottunk minden játékon. Valószínűleg senkinek nem volt ideje igazán játszani. Mert prók vagyunk. Igen. De nem, egyébként ez alapvetően nem egy rossz ütem, hogy így 5-10 percet beszélünk egy játékról, aztán következő. Nice. Kivéve, ha nagyon-nagyon-nagyon mindenki érintve van az adott játékkal, és muszáj róla sokat beszélni. Mert ilyen nincsen soha. Soha. Soha. Soha. Soha, soha, soha. Na, Play It, meséljetek nektek, milyen volt az élmény a mostani Play It-tel kapcsolatban. Mi volt jó, mi volt nem jó, meg úgy effektíve, hogy éltétek meg az egészet. Lehet röviden is mondani. Ki kezd? Jó volt, nekem a kedvenc részem az a Mozdulj Gamer színpad volt. Nagyon-nagyon erősen vitte a színvonalat számomra, szóval amellett minden más ilyen videós tevékenység ilyen kis cuki volt. Uh-huh. De az meg... Szóval én egy olyan beszélgetésbe vettem ott részt, aminek az volt a címe, mindjárt megmondom teljesen pontosan. Ezt akartam is mondani, hogy három érdemi dolog történt így beszélgetős panel tevékenység alatt a Play It-en, és az egyik a tied volt, Viki, az a gamer szülők, vagy milyen témakör na, volt? Az a ez volt, hogy generációs szakadék, szülők és gyerekek közti ellentét, a videójáték a YouTube a modern világ kihívásai kapcsán. A másik a tied volt, Viktor, a gamer gamification, az oktatásban és a sportokban, tehát testnevelés és a többi, és a harmadik pedig a YouTube-os ilyen bevétel és bevételszerzés meg pénzügyek, amiben meg én voltam. És, az is ott volt? Ez nem ott volt, de az én szememben ez volt a három úgymond hegycsúcs így színvonal tekintetében a Play It-en, és nagyon örültem egyébként. Én sajnáltam, hogy a Viki, a tiéden nem tudtam ott lenni, épp máshol kellett lennem, viszont a Viktorénak úgy a kétharmadán ott tudtam lenni, és nagyon jók voltak a beszélgetések, és szerintem ezekről a témákról akár itt és most is beszélhetnénk, ha valami azóta feljött, vagy hozzászólni egymás témáihoz, ahol ott voltunk, úgyhogy akkor vissza is adom a szót. Én egyikötökét sem hallottam, és ezt nagyon-nagyon sajnálom, pláne mivel... Mikor én végeztem az enyémnél, akkor szarra lelkesedtük magunkat HP-nak, és mondta, hogy fú, akkor menjek vissza a második oktatásos, amit tudom én, és programom volt utána, és nem tudtam visszamenni, és rettentően sajnáltam, mert az egy dolog egyébként, hogy nagyjából 20 ember ült ott, aki ténylegesen figyelte is az eladást, de ez is nagyon tetszik, hogy ezt annyira fontosnak tartják, ez tulajdonképpen társadalmi felelősségvállalás, ami tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy nem az számít, hogy ott üljön a tömeg, és mindenki, fú, ez az, mit tudom én, csinálsz újra ilyen-olyan videókat, kérdezz felek, hanem ez tényleg rettentően fontos. Pláne én nem nagyon láttam ott szülőket, de elmesélte HP azt is, hogy ennek azért lesz egy kifutása, és nyilván más platformokon is egy csomó embert el fog érni, mert szóval szerintem ez zseniális, meg erről beszélni kell, mert tényleg van egy ilyen szakadék, és nem csak a szülők és a gyerekek között, de a tanárok és a gyerekek között, és mindenki és a gyerekek között, és egyszerűen nem bírják felfogni a felnőttek, a klasszikus felnőttek, hogy mi is történik jelen pillanatban a gyerekekkel. És van ez a jelenség, ugye, hogy mindenki, hogy jaj, bezzeg az én időmben, de hogy most ez rettentően még távolabb került igazából a két generáció egymástól. Ne, durva, én most gondolkoztam azon múlt héten, vagy nem is tudom mikor, hogy mindig azt mondták, hogy teljesen, mindig azt mondják, hogy teljesen eltűnik a tisztelet, meg nem hallgatunk már az idősekre, és pont azon gondolkoztam, hogy az a helyzet, hogy jelenleg nincs miért hallgatni a témák nagy részében az idősekre, mert hogy mit tudom én, csak mondjuk a saját szüleimre gondolok, ők egy teljesen másik korban nevelkedtek. Ez mindenre érthető, tehát mind a napi berendezkedés hogy működött, mind az egész gazdasági helyzet, hogy volt felépítve, gyakorlatilag mindenben 100%-osan más volt az időszak, és hogy régen mondjuk, amikor még tényleg apáról fiúra szállt az, hogy hogyan sütünk kenyeret, és ugye a búza az pontosan ugyanúgy termett egyik évről a másikra, és a kenyér is ugyanúgy készült el évszázadokon keresztül, akkor mennyire releváns volt az, hogy az öregek mit mondanak, az idősek, az előző generáció, és mostanra meg már mennyire nem az. És ez egy csomó mindenben kiütközik. Úgy felgyorsult a fejlődés, meg egyáltalán a mindennapi életünk, legalábbis így a mi kultúránkban, így egy városba annyira pörög, hogy egyszerűen nem lehet vele lépést tartani. Már így a generációknak sem, meg ugye egyéni szinten is már alig-alig. Tehát erre a Hofi Gézának volt egy nagyon jó vicce, hogy annak idején az Átkosba kitalált valami politikai hír kapcsán valami viccet, és akkor azt egy fél évig nyugodtan mondhatta. Most megnézi a híradót, és mire beér a színházba, már nem aktuális. És ez érződik igazándiból szerintem is így a generációk között. Tehát amíg mondjuk mi mondjuk játszunk ezekkel a videójátékokkal, lehet addig már a mi gyerekeinknek így havi szinten lesz valami új kütyüje, amivel már mi sem fogjuk tudni tartani a lépést, nemhogy már anyagilag ezeket ugye megteremteni. Azért annyi szerintem akkor előnyünk azért van, hogy mi már beleszoktunk ebbe a dologba, tehát hogy már gyakorlatilag a miénk az, hogy ennyire változik a világ. Igen, viszont én a legnagyobb különbséget ezt nem is abban látom, hogy így felgyorsult a fejlődés, meg mit tudom én, hanem a hozzáállásban. A mai fiatalok ugyanúgy, ahogy ti is, meg mi, akik itt vagyunk, de pláne a gyerekek már teljesen másképp gondolnak akár egy hírre, vagy bármire, ami történik a környezetükben, mert nem csak megfigyelőként vesznek részt, hanem ténylegesen részese is az adott hírnek, vagy az adott történésnek így a közösségi médián keresztül, és szerintem ez egy teljesen másfajta agyi működést, meg szemléletmódot alakít ki, és ezt nem bírják igazából a szülők megérteni, szerintem. Meg az idősebbek, akik nem csak a szülők. Nem ért. Meg gyakorlatilag ma már bárkiből lehet közszereplő. Nagyon-nagyon gyorsan. Különösebb teljesítmény nélkül is akár. És ez a dolog, tehát most nem arra kell feltétlenül gondolni, hogy az embernek lesz egy 10 000 feliratkozós YouTube csatornája mondjuk, vagy egy követett Facebook oldal, hanem egyszerűen csak felregisztrál valaki a Facebookra, és akkor ott már boldog-boldogtalan, hogyha nincs kellőképpen bebiztosítva a fiókja, hozzáfér, láthatja, megnézheti, lájkolhatja, és aki ezt így napról napra gondozza, tölti fel ugye magáról az információkat, eseményeket, adatokat, akkor ott ténylegesen ott éli úgymond virtuálisan az életét, és ez egyfajta olyan attitűdöt generál, hogy én szerepelek valahol, és nekem szerepelnem kell, a többiek megnéznek, a többiek interakcióba lépnek velem, és nem csak mondjuk az iskolában, az iskolapadban, hanem akár hajnali 2-kor, ha éppen akkor veszi elő az okostelefonját, és lájkolja be mondjuk a tegnap este feltöltött képemet, és ez például így nekem a különféle ilyen gyerekabúzus és zaklatás témakör kapcsán jött egyszer föl, hogy amíg mondjuk régebben, most 10-15 évvel ezelőtt, a gyereket csesztette egy nagyobb gyerek a suliban, tök stressz volt, minden hazament, és ott nem csesztette a másik gyerek. Most cseszteti a suliban, hazamegy, cseszteti Facebookon, Twitteren, meg bárhol máshol tovább. És ez egy olyan ez a negatív része, hogy olyan lelki terrort nyomhat erre az egészre, és ebben a szülők nem is feltétlenül vannak tisztában, mert hát ugye sokan nem is tudják, hogy mi az a Facebook, csak a gyerek használja, mert addig se mondjuk őket zaklatja. Igen, én ezt ahhoz tudtam egyébként hasonlítani, mert ugye mi főleg erről beszéltünk, hogy szülő-gyerek, és hogy a szülő mennyire vesz ebben részt, hogy csináltak valami felmérést, amiből kiderült, hogy a szülőknek a 80%-a havonta egyszer sem, nem hogy nem néz rá, hogy mit csinál a gyereke az interneten, de nem kérdezi meg tőle. És ez tisztára olyan, mint hogy leküldöd a gyerekedet játszani a játszótérre. Azért pár óránként csak kinézel az ablakon, hogy megvan-e még az a gyerek, nem? És hogy jelen pillanatban viszont az interneten emiatt nem, mert a játszótér az tudja a szülő, hogy jó, az ott van, látom, oké, megvan, viszont az interneten meg fogalma nincsen. És tulajdonképpen mi valahova odafutottunk ki, hogy azt nem abban nagyon-nagyon rosszak a szülők, hogy nem akarnak erről beszélni a gyerekükkel, mert nem értik, hogy mi történik, és sokszor ez abból a félelemből ered, hogy azt gondolják, hogy nekik mindent tudniuk kell, és mindent meg kell tudniuk magyarázni a gyereknek, és ez pedig egyáltalán nem igaz, mert a gyerek meg még királyul is érzi magát, amikor megmutatja, hogy na, nézd, anya, és akkor most ebbe a játékba ez meg ezt csinálja. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon rossz beidegződés, meg egy nagyon rossz félelem a szülőkbe, és hogy emiatt teljesen elvágják magukat, és nincs meg a kommunikáció arról, hogy mit történik, mert hát csak megkérdezed, hogyha ez így be van építve a kettőtök kapcsolatába, hogy na, és akkor most mi történt, kivel beszélgettél a Facebookon, és akkor elmeséli, akkor már ki tudod szűrni, hogyha valami problémás, legalábbis nagyobb eséllyel, mintha meg se kérdeznéd, hogy mit csinál. És ráadásul egyébként tényleg most van internetezés közben otthon ül a szobájában, de az internet egy nagyon-nagyon veszélyes hely. Nagyon-nagyon. Tehát, sőt, talán igazából bizonyos esetekben veszélyesebb is, mint a játszótér. Mert igen, a játszótéren valaki kint van, valaki látja, ha egyszer csak berángatják egy kocsiba, de az interneten nem látja, hogyha ugyanennek a megfelelője elkezd igen történni. És a másik nagy probléma, hogy amúgy meg egy csomó tabu van, amiről a szülők nem beszélnek a gyerekkel, az interneten viszont minden kérdésre választ lehet találni. Az már más kérdés, hogy az a válasz az minőségében, igazságában hol helyezkedik el a skálán. Igen. Igen. Na, egyébként én is azt állapítottam meg, hogy az átlag látogató valószínűleg nem is tud arról, hogy van a mozdulj, volt ez a mozdulj gamer színpad. A neve alapján egyébként nem is feltétlenül ennek a tartalomnak a lefedésére született valószínűleg először ez az egész objektum, viszont tényleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó témákat, nagyon-nagyon érdekes témákat beszéltünk végig, és én nagyon örülök, hogy engem például meghívtak arra a színpadra, mert olyan emberekkel beszélhettem, akiket foglalkoztatott az, ami engem. Én nem tudom, hogy HP az engem, tehát hogy a velem kapcsolatos ismeretei alapján hívott pont arra az előadásra, amire hívott, de hogy én rólam tudni kell, hogy nekem nagyon-nagyon komoly problémák voltak az oktatással. Tehát, hogy én nekem nagyon-nagyon komoly gondjaim voltak az oktatási rendszerünkkel. Nem az, hogy mit tudom, én kibuktam suliból, vagy ilyesmi, mert nem erről van szó, mert sétagalop volt, hanem arról van szó, hogy végtelenül unatkoztam. Tehát felépítettem mellette a YouTube csatornámat inkább. Csak hogy ne kelljen még egy napot feleslegesen bent ülnöm. És én nagyon-nagyon-nagyon rosszul viseltem az egész oktatást, nyilvánvalóan ennek meg lett a vége. Tehát ennek lett az a vége, hogy nem végeztem el az egyetemet. Sőt, ennek lett az a vége, hogy két hét után kiléptem az egyetemről. És ez nem én az, négy és fél év. Én nagyon-nagyon sokáig gondolkoztam azon annó, amikor ez ugye megtörtént, hogy hogyan éljem meg ezt a dolgot, vagy hogy szégyellnem kell azt, hogy kiléptem gyakorlatilag az egyetemről, és akkor én most hülye vagyok-e, mert nem teljesítettem, vagy én vagyok az okos, mert nem erőltettem azt, amiről éreztem, hogy nagyon-nagyon-nagyon komoly gondot fog jelenteni. Ugye a mi előadásunk, amiről beszélgettünk, az arról szólt, hogy hogyan lehet játékosan megfogni a gyerekeket, hogyan lehet játékosan tanítani a gyerekeket, hogyan lehet izgalmasabbá tenni ezt az egészet. Mert hogy jelenleg tényleg az a szitu, ugye, hogy bennül a gyerek, ahol írnak neki egy táblán, és aztán hazamegy tanulni, amiközben netezik, esetleg játszik, esetleg zenét hallgat, és hogy mennyire ingerszegény az egész oktatási rendszerünk, és hogy mennyire nem tudnak ezzel az egésszel mit kezdeni, holott pedig egyébként ott van a lehetőség ugye a kezükben. Volt volt egy általános iskolás tanító, aki ugye volt az előadásunkon, volt egy fejlesztő pedagógus, aki lemaradott hátrányosabb hely, nem hátrányosabb, de lemaradott gyerekekkel foglalkozott, meg hát volt még egy csáv, aki elmetek, ő is tanár, de hogy ő nem tudom pontosan hol tanított meg mit. Ő meg ilyen társas, tehát ugye a stratégiai játékok, a figurás stratégiai játékokkal foglalkozott, és azokkal tanítgatott. Én a történelem irányába helyeztem el a csávót, hogy valószínűleg történelem tanár irányba lehet a legjobban elhelyezni. És annyira jó érzés volt látni például a fejlesztő pedagógus, ő azért már egy idősebb hölgy, már simán belekövülhetett volna a szakmájába egyébként, azóta rám írt Twitteren és rám írt Facebookon is. És én nagyon szégyenem, hogy még nem válaszoltam, de nagyon durva volt a mai nap, úgyhogy válaszolok, amint ezzel itt végzünk. Lehet, hogy most hogy néznek ő, minket egyébként. Hogy ő például így mondta, hogy amikor elolvasta, hogy kikkel fog előadást tartani, akkor ő nagyon utána nézett a dolgoknak, meg hogy a diákjaitól hallott már rólam, és megnézte a csütörtöki streamjeimet, megnézte a videóimat, utána nézett a munkásságomnak, és hogy mennyire megtisztelő neki az, hogy ő ott lehet, és én meg így állok, hogy mi, hát ti csináljátok ezt így nagyon királyul. És közben olyan ötletek hangoztak el mindenkitől, tehát ugye ő például pont a Minecraftot használja, és olyan gyerekek, akik egyébként az iskolában nem találják meg a helyüket, és komoly lemaradásban vannak az ottani elvárásokkal szemben, közben meg letesznek mit az asztalra a fejlesztő foglalkozásokon, csoportmunkában, önként és dalolva, amikor maguktól bevállalják azt, hogy ők ezt csinálják, és akkor megcsinálják. Tehát ugye ez ilyen elképesztő, az általános iskolába tanító, ő meg ilyen elképesztően jó, annyira tetszettek, amiket mondott. Tehát ilyen nagyon vicces dolgoktól kezdve, mint például, hogy Angry Birds-el tanította a kivonást. Én mondjuk a fizikára tippeltem. Itt van az öt malac. Mi van, hogyha lelövünk belőle egy malacot? És hogy ezen a mechanikán indult el, és hogy ilyen kimagaslóan jó eredményeket értek el a tanítványai az adott témakörben, meg hogy vannak ilyen telefonos alkalmazások, amikről én nem is tudtam, hogy vannak, ahol a regisztrált tanulóknak van ilyen kis avatárja, amit így öltöztethet, meg alakíthatja a kinézetét, meg minden, és a tanár gyakorlatilag ezen az avatáron tudja jutalmazni. És akkor nem kell az, hogy mit én a dolgozaton csak ötöst kaphat, hanem hogyha az órán valami jót mond, akkor így, így ezen az alkalmazáson keresztül kapsz egy achievementet. És hogy például ez a tanár, ő mondta, hogy ő bevezette az achievement rendszert, mert hogy így az oktatásban nagyon sok gyerek elkallódik amiatt, mert nem tud abban felmutatni eredményeket, amiket várnak tőle. Tehát, hogy nyilván nagyon minden, igen, tehát egy hal nagyon sokáig hülyének gondolná magát, ha abban mérjük, hogy tud-e fára mászni. Tehát, hogy például ő felállított egy achievement rendszert, és akkor van ilyen, hogy mit tudom én, kapsz érte egy achievementet gyakorlatilag, hogyha mondjuk szerzel egy héten 5 darab 5-ös. De hogy nem is kell feltétlenül ilyesmire gondolni, hanem hogy mondjuk azért is, hogy ha csinálsz 100 darab fekvőtámaszt. És akkor értek, már mozog, és hogy ő ezeket beveszi, és hogy beszéltünk arról is, hogy a szülők hogy reagálnak rá, mert ez egyébként egy nagyon-nagyon komoly probléma asszonypajtásnál is, mert hogy ugye ő gyerekeknek tart angolt, meg nem csak gyerekeknek, de tart gyerekeknek is angolt, és nyilván velük játékosan kell, és hogy nagyon sokszor ő érzi magát kellemetlenül, mert fél, hogy azt hiszik a szülők, hogy csak játszanak. De ugye nyilvánvalóan ilyenkor sajátítják el a szókészletet, ilyenkor sajátítják el a nyelvtani szerkezeteket, és ugye alapvetően ebben a témában azt mondják, hogy elég sok tapasztalata van a arányaiban, tehát hogy ahhoz képest, korához képest mindenképpen, mert óvodában is tartott már csoportos angolt, ahol nem tudom, 12 gyerekkel kellett, nem óvodában, napközi otthonban, ahol 2-3 éves gyerekekkel kellett angolt elsajátítani, és ugye ő már így benne van ezekben a játékos dolgokban, és tök vicces volt a csávó visszacsatolása, hogy ő nála például egyetlen egy szülő sem panaszkodik, mert az eredmények megvannak, a gyerek tudja azt, amit tudnia kell, és emiatt ugye nem fog azon most hőbörögni valaki, hogy nem a szokásos jegyzetelős, tankönyves, könyv fölé görnyedős megoldással éri el, hanem igen, a 100 fekvőtámaszt írják a cseten, a 100 fekvőtámaszt az sok, viszont el lehet érni. Tehát ugye az egy olyan fekvőtámaszszám, amit el lehet érni. Csak küzdeni kell érte, tehát nem az, hogy azonnal megkapod. Igen. És hogy ez így mennyire megvannak már a lehetőségek, és akkor ott van mindenki kezében egy számítógép gyakorlatilag, vagy ha nem mindenkiben, majdnem mindenkinél ott van az okostelefon. És a legtöbb iskolában az a reakció erre, hogy beszedik. Alapvetően szerintem azt kell itt látni, hogy az oktatási rendszerünk elavult. Nem kicsit, nagyon elavult. Konkrétan egy 18. századi poroszos rendszert próbálunk még mindig fenntartani, és nem csak magát a szisztémát, hogy jó, körmösöket még nem, már nem osztanak a tanárok, de alapvetően ugyanazt a lexikális tudást várjuk még el, és majdnem ugyanazokkal a módszerekkel is, tehát megvannak ugyanazok a kötelező olvasmányok, megvannak ugyanazok a példák és egyéb ilyen dolgok, amikkel ezt próbálják átadni a gyerekeknek. Csak az a baj, hogy amíg ez mondjuk a 18-19 és talán még a 20. század második feléig még használható volt, addig most már az internet korában, amikor főleg ilyen audiovizuális és média eszközök állnak rendelkezésünkre, ez már nem korszerű, sőt, inkább, hogy frusztrálja a gyerekeket, és nem készíti föl egyszerűen a mostani életre. Nem tudom, hogy miért várjuk, hogy a gyerekek tudjanak figyelni. És demotiválja őket. Egyébként ez nem csak nálunk probléma, tehát azért ez világszerte egy kérdés jelenleg, mert ezek a folyamatok alapvetően világszerte most zajlanak, hogy ezeket pontosan hogyan lehet bevenni ebbe az egészbe, mert tényleg egyszerűen jelenleg ott tartunk, hogyha a majomról tanulunk biológia órán, akkor a gyerek hazamegy, és 3 perc kereséssel lényegesen többet fog tudni a majomról, mint ha az egész héten a majmot vennék a két darab biológia órán. Miért várjuk el, hogy mindenki beszerezzen 25 millió tankönyvet minden egyes új év tanévkezdéskor. Miért várjuk el, hogy mindenki tudja fejből az ilyen-olyan versidézeteket, ilyen-olyan egyéb dolgokat, amikor ott van a zsebében mindenkinek a Wikipédia. De a versidézetek tanulása az nem azért kell, hogy a verset tudd, hanem az azért kell, hogyha verseket tanulsz, akkor gyorsabban tudsz tanulni. Tehát, hogy meg a szókincs. Az egy agytorna gyakorlatilag, meg a szókincs, mert mondjuk egyébként bizonyos versekből, tehát a legtöbbet tanított versekből a mai világra levetített szókincset viszonylag sekélyes lesz. Ej, mi a kő? Nekem a vers tanulás volt az, ami egyáltalán nem. Tehát, hogy én ezért voltam 5-től kezdve 3-as magyarból, mert nem voltam hajlandó megtanulni, de tudom, hogy célja van, és azt is tudom, hogy az egyetemen, ugye vannak ezek az idióta kötelező tárgyak, amiket nálunk mindenhol megtartottak, annak is mindnek célja van, és lehet, hogy tök undorítónak tartom, és haszontalannak is, de van célja. Pláne agyi fejlődés szempontjából. Viszont egy egyetemistával már meg tudod értetni, hogy erre szükség van, de a gyerekkel... Na. Egyébként én nem tudom. Én nekem, ha elmondták volna, hogy ez azért van, hogy a memóriádat fejlesz, ahogy egyébként nagymamám megtette. Tehát, hogy nagymamám, emlékszem egyszer másodikus koromban végtelenül kiborultam valami versenőes közben, hogy mi az istenekkel ezt megtanulnom, és nagymamám mondta, hogy ő még mindig tanul verseket, mert sokkal frissebben tartja a szellemet, és sokkal gyorsabban tud memorizálni dolgokat, egyszerűen azért, mert folyamatosan csinálja és gyakorolja, és az most, hogy egy verset tanul, az egy jó dolog, mert el tudja olvasni, és meg tudja tanulni. Viszont végeredményében ez azt fogja eredményezni, hogy jobban tud emlékezni azokra az információkra, amiket elolvas. Tehát mit tudom én, elolvassa a busz megállóban, hogy mikor jönnek a buszok, és egyszerűen megmarad az információ, mert ugye bele van ez már állítva, és én például ezért szerettem verseket tanulni, mert hogy velem leült a nagymamám, és azt mondta, hogy ha megtanod ezt a verset, akkor nem leszel, tehát sokkal egyszerűbben boldogulsz a mindennapokban utána. Ez egyébként azért tök érdekes, mert ez is egy ilyen megszokott baromság, hogy hülyének nézi mindenki a gyerekeket, mintha nekik nem lehetne elmondani, hogy valami miért fontos. Így van, és hogy egyébként egyetlen egy tanár soha el nem magyarázta nekem, hogy miért kell megtanulni ezeket a verseket. Mindig azt mondták, hogy alapműveltség, amivel nyilvánvalóan mindig vitatkoztam, amikor ők nem látták a Star Wars-t, tehát hogy azért hold your horses, tehát hogy mikor mi az alapműveltség, és ez az alapműveltség indok, mint ilyen, nálam egyáltalán nem tartotta meg magát. Viszont az, hogy gyakorlatilag úgymond a szellemi képességeimet fejlesztem, az meg már tökre. Tehát, hogy az meg már teljesen, nem tudom, nekem teljesen. Apropó kötelező olvasmányok, ha már itt tartunk, miért nincsenek kötelező filmek? És ha már előrevetítjük, miért nincsenek kötelező videójátékok? Vagy miért nem lesznek? Jó, lesznek. Én ezekből inkább a kötelezőt venném el. De ne legyenek kötelezők. Az a baj, hogy ami kötelező, azonnantól kezdve rossz. Így az emberek szemében így működnek a gyerekek. Ha kötelezővé teszel valakit, viszont én tökre emlékszem... Igen, alapvetően nem csak a gyerekek. Én tökre emlékszem, hogy anyum nagyon szeretett volna rávenni, hogy olvassak. Nagyon-nagyon szeretett volna rávenni, én meg nyilván nem szerettem olvasni, mert a suliban csak erőszakolták ezeket a vacakabbnál vacakabb dolgokat, úgyhogy megegyeztünk, hogy kapok egy Lego készletet, ha elolvasom a Harry Potter első részét. Oh. Elolvastam a Harry Potter első részét, elképesztően élveztem. Nem haladtam vele nagyon gyorsan, mert nyilvánvalóan akkoriban még nem olvastam nagyon gyorsan, tehát hogy most már egy nap alatt azért az meg lenne kényelmesen. De hogy így elolvastam, meg is kaptam a Lego készletet, viszont utána végigolvastam a teljes sorozatot teljesen magamtól, bármilyen Lego készlet nélkül. És utána viszont olvastam, mint a gép, nagyon-nagyon sokáig. Ami utána valahol a gimnázium környékén kopott el megint, hogy tényleg rendszeresen nagyon sokat olvassak. Hát én is egyébként mindig is utáltam olvasni, egyszerűen nem kötött le, fárasztott, és azok az olvasmányok, tehát most így én nekem a Mici Mackó és a Vukk is egy kínszenvedés volt, 50 oldalas kis regényekről van itt most szó, tehát a Fekete István Vukk az tényleg nem több, mint 50 oldal. Tudom, mert megszámoltam, hogy még mennyi van hátra abból a rohadt könyvből. Minden egyes szó után. Igen. És, vagy legalábbis abba a kiadásba, amit én olvastam. Cuki, volt egy ilyen kis valós róka kép a címlapján. Talán még most is megvan anyuméknál. Na mindegy. Tehát, hogy én nekem nagyon kínszenvedés volt az olvasás. Ugyanakkor, amikor a kezembe vettem egy Dűnét, így tizenvalahány évesen, ami csak olyan 500 oldalas regény, azt úgy egy hét alatt így... Csak azért, mert érdekelt a regény. Most nem azt mondom, hogy mindenki csak azt olvassa, ami érdekli, mert értelemszerűen az is egy tarthatatlan állapot lenne, de mondjuk egy kicsit aktualizáljuk már így azt az ajánlott irodalmat, amivel mondjuk így foglalkozhatnak így a tanórákon. Most nem feltétlenül csak irodalomórán, de mondjuk bármilyen más órán, ami mondjuk valamilyen médiumnak a feldolgozására alapszik. És ezért mondtam, hogy nyugodtan bele lehetne már venni a filmeket, mert oké, hogy mondjuk a 40-es... szerintem tartunk már, nálunk voltak filmek, amiket meg kellett néznünk. A gimnáziumban nekem voltak az osztályfőnököm egyáltalán nem egyszerű filmeket. Egyáltalán nem. Tehát a Requiem egy álomért az nálunk kötelező volt, tehát ezt konkrétan órán néztük meg. Csak nem ilyen drogprevenciós szándékkal. Arra fogtuk nyilvánvalóan, de a Requiem egy álomért az szerintem azért helyre rak nagyon sok embert. Úgy tényleg. Jó, mondjuk azt a filmet, viszont azt szigorúan itt 14 éves kortól. Nyilván ennek van egy korhatára. Én nem láttam még. Nem is, nézd meg egyszer. Az javaslom, nézd meg. Az út a vadonba, az nem tudom, hogy nektek megvan-e esetleg. Miről szól? Most így rémlik a... Nekem az a film az egy időszakban az egész jellememet alakította konkrétan. Amikor elkezdtük megnézni órán, akkor én akkor még nem tudtam filmet letölteni, mert mobilnetünk volt otthon, megkértem Mátét, hogy töltse le nekem, és még aznap este elmentem, és még aznap éjszaka megnéztem, és mire befejeztük az osztályjal, addigra megnéztem 3-szor vagy 4-szer. Ez egy sászról szól, akinek nem tetszik az, ahogy igazából élik az életüket. A szülei a konkrét példák ebben a dologban, hogy ők is belekerültek egy ilyen fiatal tehetséges mérnökök voltak, belekerültek egy ilyen, nem tudom, talán egy NASA programba, vagy valami ilyesmibe, elkezdték hajtani az életet, lett két gyerek, nem igazán szerették egymást, de ennek ellenére együtt maradtak. Nem fizikailag, de bántották emiatt ugye egymást folyamatosan. Tehát, hogy nem feltétlenül egy jó családi háttérből érkező srác, aki úgy dönt, hogy neki ez nem kell, elvágja a bankkártyáit, felgyújtja a pénzét, megsemmisíti a világból igazolványait, és berakja valami folyóárokba, vagy folyónak a medrébe a kocsiját, hogy azt higgyék, hogy meghalt, és elindul világot látni egy táskával, úgyhogy az érték, tehát úgyhogy teljesen újraértékel igazából, hogy mi az érték az életünkben. Tehát ugye nekünk egy ilyen átkozottul anyagias életünk van gyakorlatilag, és ő pedig így jobban így rámegy az ilyen mindennapok megélésére. És gyakorlatilag egyébként úgy néz ki a dolog, hogy megy, vándorol innen oda, és akkor embereket ismer meg, dolgozik nekük, nyilván olyan munkákat tud elvégezni, amikhez nem kellnek papírok, amik ilyen idénymelók, tehát farmokon tud segíteni, és közben bejárja Amerikát, és a történt végét nem mondom el, mert inkább nézzétek meg egyébként. Egy 3 órás film, de elképesztően jó a zenéje, tehát a zenéje az valami fantasztikus, az egész valami fantasztikus, és igazából a csávó a fejébe vesz dolgokat, és csinálja, és nyilván megvannak a következményei a dolognak. Na, és ez akkor jó, hogy mondtad, tehát ez egy olyan aktuális problémát taglal ez a film, amivel szerintem mindannyiunknak meg kell birkóznia, és szembe kell néznie az élete során, akár többször is, vagy naponta. És tehát, hogy ezekkel foglalkozni, és biztos a fejemet teszem rá, hogy ez a probléma már régebbi művekben, műalkotásokban is ugyanúgy megvolt, csak ez mondjuk sokkal inkább aktualizálva van, és befogadhatóbb így a fiatalabb generációk számára, főleg így film formájában, főleg úgy, hogyha mondjuk a tanár utána még meg is beszéli velük ezt a filmet, mint sem mondjuk, hogy elolvasnak egy 2-3-4-500 éves nyelv szóhasználattal rendelkező művet, amit nem is feltétlenül tesznek meg szívesen, mert ugye az csak könyvformában van, és a könyvformát nem feltétlenül szereti mindenki, köztük én sem. Tehát, hogy így, na, ezt ilyen szinten kéne aktualizálni, meg olyan tantárgyak, hogy... Szerintem azért egy nagyon-nagyon sok kötelezőből, amik régiek, nagyon-nagyon sok mindent meg lehet érteni. Tehát például az, hogy éltek akkoriban, hogyha olvasod mondjuk amik ilyen tényleg nagyon-nagyon régiek, azok a világok azért annyira másak, mint most. Vagy amit én nagyon-nagyon szeretek, pedig kötelező, az aranyember. Én nem tudom, én azt nagyon... Én arra úgy elképesztően ráakadtam, hogy én ezt többször elolvastam magamtól. Én a könyvet nem bírtam, de viszont megnéztem a filmet, azt tökre élveztem, de a könyvet egyszerűen nem bírtam. Egyszerűen olyan számomra az egy unalmas. Majd pure agónia volt az egész. Igen. Vagy bűn és bűnhődés. Tehát, hogy azt, hogy a Raskolnikovot 500 oldalon keresztül agonizál, az... Tehát egy felnőtt fejjel, hogyha valaki ezt szeretné végigolvasni, baromi jó és baromi tartalmas, de egy 15-16 éves gyerek számára az tényleg bűnhődés, hogyha azt végig kell olvasnia úgy, hogy nem akarja. De félreértés ne essék, ezek mind nagyszerű művek, és hogyha valaki ezt magától akarja olvasni, vagy így a lényeget kiragadni belőle, és ezeknek nagyon fontos mondani valója van egytől egyig. Én csupán azt akarom mondani, hogy ezeket lehetne aktualizálni valami más formában. Közben egyébként a chatre beírták a harmadik kötelező filmünket, ami volt a Divelle néven futó, a Hullám című filmet, ami szintén egy nagyon-nagyon-nagyon ajánlott kinda a szélsőségek, tehát a szélsőséges eszmék terjedési sebességével foglalkozik gyakorlatilag, és hogy mennyire könnyen beúszhatók ott konkrétan egy német gimiben a náci eszmékkel és a fasiszta eszmékkel operálnak. És az is ilyen nagyon-nagyon rémisztő, hogy mennyire egyszerűen beúszhatóak az emberek, és szerintem ezeket tehát vannak bizonyos dolgok, amikkel egyszerűen találkozni kell az embereknek. És Egy olyan könyvet olvastam nemrég, ami egy náci Németországban született ilyen kisfiúról szól, akit eleve már úgy is hoztak össze, hogy ő ilyen full 100% árja a király katona legyen, és az ő születésétől fogva egy ilyen belső narráció a könyv, és rettentően érdekes, hogy így felnő, és nagyon-nagyon áthelyez abba a más mentalitásba. Mm. Ez is nagyon érdekes. Meg igen, például, és egy csomó releváns problémával kell lenne foglalkozni, ugye jelenleg a... Amit nyilván egyébként mostanra, tehát mondtad ugye, hogy miért nincsenek kötelező játékok, de hogy lassacskán kezdenek azért kialakulni azok a játékok, amikkel ezeket át lehetne azért jól beszélni. Hát meg csomó olyan játék van, ami konkrétan oktatásra is készült. Például a Kerbal Space program, az úgy a fizikát azt úgy nagyon keményen odattolna a gyerek alá, vagy van például... De nem az a fizikát, nem azt a fizikát, ami valóban kell a gyereknek. Hát már, jó. Hogy most arról a fizikáról... Rakétát kilőni viszonylag kevesen fognak, igen, a világűrbe. Bolygók közötti gravitációs mezőkön való ide-oda tengés-lengés, az nem feltétlenül egy mindennapi skill ellenbe azzal, hogyha valami beszorul, akkor hűtéssel mondjuk lehet próbálkozni, hogy kiszoruljon. Vagy értitek? Tehát, ja, de ha már itt tartunk, lehet szedni. Én például tantárt szinten bevezetném a netikettet, illetve az internetes platformok és eszközök használatát, mint olyan. Én ezt nem vezetném be külön tantárnak, viszont az erkölcstant, mint olyat így az be van vezetve már elég sok. Nem, azt se vezetném be, azt így azzal a lendülettel megszüntetném, és mert hogy kitanít erkölcstant, és mi az erkölcs egyébként, mert hogy ezekben ugye nyilvánvalóan pont most volt nemrég pár hete a hír, hogy ugye egyest kapott egy lányzó a dolgozatára, mert azt írta, hogy nem, ez valószínűleg nem igaz, tehát mindegy, tehát hogy amit állítanak, az, hogy egyest kapott, mert azt írta, hogy őt nem érdekli annyira a március 15-e. Valószínűleg azért kapott egyest, mert ezt nem fejtette ki. Tehát, hogy egy mondat bármilyen dolgozatban egy egyeshez vezet, de hogy azért ez nyilvánvalóan hozzávett problémákat, illetve egy kitartott erkölcsöt. Viszont nekünk volt egy óránk, aminek halvány elképzelésem sincs már a nevére igaz. Nem emlékszem egyszerűen, hogy mi volt a neve az órának, és milyen néven futott ez a dolog. Talán társadalomismeret? Lehet. Az lehetett. De hogy ott nagyon jól átbeszéltük a politikát, ami éppen jelenleg van, az internetes dolgokról is beszélgettünk, és ezeket egyszerűen át kell beszélni. Én viszont ezt már viszonylag korán elkezdeném. Tehát a legkönnyebb megoldás erre, amit az iskolák 99%-ában csinálnak, az, hogy hozzácsapják ezt történelem órának, és tulajdonképpen nincsen társadalomtudomány óra, hanem helyette történelmet tartanak. Meg én nem vezetnék be külön ilyen tantárgyakat, ilyen netiket, meg ismerednek, annyira nem, folyamatosan nem mindennek a részének kellene lennie, hogy ez nem egy külön tantárgy, hanem minden egyes szegmensben kéne róla beszélni. Ez egyébként tök jó ez a felvetés, mert hogy ugye általában azért most már így kezdik felfedezni az emberek, hogy a tantárgyosítás az gyakorlatilag az negatív. Tehát az, hogy teljesen külön kezelik a különböző tantárgyakat, és teljesen máshol is tartotok földrajzban, történelemben. A legtöbb tantárgyat szépen össze lehetne mosni, és egységesíteni lehetne egyébként valamilyen formában, hogy egy irányba haladjanak, mert hogy ezek egymásra épülnek. Én nem is értem, hogy gondolták, hogy felfogja mi irodalomból, hogy Petőfi mit akart mondani, amikor nem tudtuk, hogy töriből akkor épp mi történt. Hiányzik a logikai kapocs. Sőt, igazából Petőfivel talán hamarabb foglalkozunk először, mint hogy Töriből egyáltalán a közelébe érjünk ennek a kornak. Tehát, hogy abszolút a közelébe. Én most látom egyébként, hogy nekem most van több ember a családban, akik most érettségiznek, és hogy mondjuk ők eljutottak úgy az érettségig Töriből, hogy soha senki nem mondta nekik, hogy történelmet azért tanulunk, hogy megértsük a jelent. Megértsük a jelent, és megértsük a mostani folyamatokat. Megértsük, hogy miért nem szereti nagyon sok ember mondjuk a cigányságot, hogy miért nem szereti a cigányság a többi embert, hogy miért nem szeretik a senkit. Értitek? Tehát, hogy miért nem szeretik a magyarokat a környező országokban, miért nem szeretjük mi a környező országokat, és tényleg elengedtek, eljutottak érettségig úgy, hogy egyik tanárnak se jutott eszébe, hogy azt mondja, hogy ja, egyébként érted, hogy a Mohácsi csatáról nem feltétlenül azért tanulunk, mert hogy konkrétan a Mohácsi csata, hanem hogy azért, mert hogy ez egy folyamatnak a része, és ez a folyamat az vissza fog köszönni, vagy visszaköszönhet, és hogy na mindegy. Hát meg általában a 20. század az úgy a 12. legvége, amit így összecsapva így gyorsan letolnak, és akkor talán egy tétel van belőle így 1950-től napjainkig, de az is inkább így csak max. A 80-as évekig, holott gyakorlatilag mindent most már így ezek határoznak meg, vagy nagyon sok mindenre ezek nyomják rá. Igen, nagyon sok mindent inkább. Minden. És ezt meg ilyen tök elnagyolva. Aztán az tényleg a tanároknak a hozzáállásán és jófelségén múlik, hogy így külön, vagy így a tananyag mellett így ezt a közelmúltat, azt hogyan adják át a gyerekeknek. Úristen, de az a kérdés, hogy Hitler miért utálta a zsidókat, az még viccesebb. Mármint, hogy itt nyilván nem tudjuk, hogy Hitler pontosan miért utálta a zsidókat, de Hitlernek volt egy szerelme. Igen. Aki zsidóvallású volt, és akivel meg... nem sikerült soha megszólítania se. Elvileg neki ott ez ilyen családi, apai konfliktus is lehet, hogy így a felmenői között neki is volt, csak aztán nem szerették, meg utálták emiatt önmagukat, akkor ezt a nagyapja ezt így belenevelte az apjába, és akkor az apja meg mindegy, szóval elég bonyolult. Meg nem vették fel valami zsidó egyetemre, meg azért itt voltak szóval ilyen hatások. Szóval ott volt egy kellemesen nagy frusztráció, ami úgy megvalósult egy világháborúban. Amit nyilvánvalóan jobban tudna egy töriszakos, de nyilvánvalóan soha nem fogja elmondani, mert nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy pontosan hol mozogtak a különböző frontvonalak a második világháború alatt, és nem pedig az, hogy egy hatalommániás, problémás neveltetésű, problémás gyermekkorú, problémás életű emberrel mi történik akkor, hogyha nem is értem, sokkal érdekesebb. Nagyon sok múlik a tanáron, hogy hogy adja az egészet elő. Tehát még a legszárazabb dolgot is elő lehet úgy adni, hogy a gyerek utána úgy fogja olvasni ugyanazt a könyvet erről a témáról, hogy érdekelni fogja, és látni fogja benne a lényeget. És talán itt van a kutya elásva, hogy nem tanítják meg az emberek jó részét gondolkodni és tanulni. És ez a legnagyobb probléma, hogy gyakorlatilag nagyon kevés most már, és az oktatási költségvetést elnézve egyre kisebb a valószínűsége, hogy lesz normális én tanerő. Én tökre értem, hogy mennyire egyszerű fogni egy halomkönyvet, és odarakni a gyerek elé, és azt mondani, hogy és hülyének tekinteni abban az esetben, ha nem magolja be. Hát jó, én annyira érte, tisztán emlékszem, havi... amikor a paradicsomnak a paramétereit magoltam be negyedikben. Annyira haszontalan volt tudni, hogy hány magháza van annak a vacaknak. kit érdekelnek a sziget növények? És valakit egyébként nagyon érdekel, és valakinek nagyon fontos. Ezen most pont azért jutott eszembe, mert hogy én azt mondom, hogy számomra az lenne az egyik legérdekesebb, hogy Hitler miért utálta a zsidókat, és miért jutott el ideig. Valakinek viszont lehet, hogy az lenne a legérdekesebb, hogy épp akkor, abban a korban milyen technikai eszközöket használtak a háború és során. Egyébként a legérdekesebb technikai dolgokról szintén nem hallottunk. Tehát, hogy egy csomó minden ilyen elképesztően izgalmas, tehát hogy találták meg a német gépek Londont? Tehát, hogy ez így teljesen triviális mindenkinek, hogy a német gépek megtalálták Londont, mert eljutsz így Franciaország felé, egy kicsit ugye északnak fordulsz, és London. De hogy nem? Tehát, hogy így hogy találták meg? És ugye ott az egy ilyen nagyon korai radar technológiával csipogtatták a saját gépeiket, vagy lehet, hogy pont nem a németek, hanem fordítva, de hogy ilyen, és ezekkel, igen, nem mindegy, szóval nagyon sok minden nagyon izgalmas van, amit tanulhatnánk a helyet, hogy, és igen. A franciák megadták magukat. De az a tragédia az egészben, hogy így tök jól elbeszélgetünk ebből, hogy milyen jó lehetne, ha, de amikor oda lukadunk ki, hogy a realitások, akkor egy tanár nem fog havi 80-ért olyan minőségű kontentet leadni a gyerekeknek, hogy ebből bármi előremutató legyen. Az már meg utána a gyerek szorgalmán, hozzáállásán, vagy esetleg a tanár szorgalmán és hozzáállásán múlik, hogy ebből bármi több lesz-e. Én kristálytisztán emlékszem, hogy volt egy tantárgyunk, azt tartotta X emberke, utáltuk, következő évben jött egy cica, következő évben jött egy új tanár, és az egyszerűen olyan másként állt hozzá az egészhez, más volt egyáltalán a tanárnak a kisugárzása, a hozzáállása, és egyáltalán előadta az anyagot, és úgy nézett ki, most egy törjóórát mondok példának, hogy nem az volt, hogy leült és felolvasta nekünk a könyvet, mert volt ilyen tapasztalatom is, hanem elkezdett mesélni nekünk mondjuk arról, hogy Kossuth milyen csajokkal, meg milyen egyébekkel kavart, amikor számüzetésbe vonult, meg így. Tehát így a téma kapcsán valami totál off-topic, de oda köthető, és valószínűleg ezt olvasta valahol, tehát nem légből kapott hülyeség volt. Jó, valószínűleg volt az is, de tök jól előadta, és akkor az óra végén azt mondta, jó van, gyerekek, akkor olvassátok el ezt a tankönyvből, és akkor következő órán felelünk belőle. És a vicc az, hogy mindenki elolvasta és értette. Majdnem mindenki, na azt hozzám, de jó volt. Közben a kommentek, nyilván ez nem a tanárok hibája, tehát ez nem a tanároktól nem a tanárok indul. Hibája. Egy ilyen átalakulás nem a tanároktól indul. A tanárok tehetnek lépéseket, bizonyos szinten van mozgásterük, bizonyos szinten meghatározhatják, hogy mivel akarnak foglalkozni. Erre gyönyörű példa például ugye az osztályfőnököm, aki kötelező filmeket nézetett velünk, annak ellenére, hogy az osztály elképzelhetitek, hogy állt hozzá a Requiem egy álomérthez. De azt is tudni kell, hogy most már államilag van meghatározva az is, hogy milyen tankönyvből kell tanítani. Tehát már ez a szabadság sincs meg a tanároknak. Igen, tehát hogy abszolút nonsens, és ez sokkal feljebbről indul. Az, hogy tényleg elkezdjünk egy gondolkodó oktatást. És onnantól kezdve, hogy elvárás lesz az, hogy gondolkodó oktatást tanítsunk, onnantól kezdve a tanárok nagyon gyorsan asszimilálódni fognak, mert nagyon sok tanárban benne van a vérében, csak jelenleg el van nyomva a dolog. Sajnos ez ilyen szomorú. Ebben nagyon belelelkesedtünk ebbe a témába. Szóval a Playten nagyon-nagyon jó volt a mozgó gamer színpad, ahol ilyesmikről beszéltünk, nem pedig mozgó gamerek. Több ilyet kéne egyébként a Playtre tenni. Ez az én véleményem. Én nagyon-nagyon örültem, hogy volt ez a színpad. Tény és való, hogy nálam például ugye én voltam az első előadás, mert hogy én és akik ugye velünk, tehát akik voltunk ott, mi voltunk az első előadás, és hát félig üres volt még az a pici nézőtér is, de hogy én ennyi idő alatt meg se találtam volna azt a csarnokot, amiben ez az egész helyet kapott, de az is tény, hogy nem lehet berakni ezt a legnagyobb csarnokba a legnagyobb főprogramok közé, mert hogy ez nem az a fajta, ami ténylegesen megmarad nagyon sok emberben. De egyébként volt, nem tudom, hogy most volt, de régen volt, talán az őszi Playten volt egy felnőtt megőrző részleg, és a felnőtt megőrző részlegben ott tartottak előadásokat. Azt az előadást én hagynám inkább. Pedig azok nem voltak rosszak. Én egy olyan előadásra emlékszem, ahol az e-sport oktatásról tartottak kis előadást. Nem arról, hanem arról, hogy amire én gondolok most konkrétan, amiről hallottam előadásra, hogy ugye a játékokat nagyon erősen hurcolják, meg hurcolják gyakorlatilag elég rendszeresen, hogy agresszívvá tesznek, meg dolgok, meg ilyenek, és hogy igazából nincs egy kutatás se, ami azt bizonyítaná, hogy a játékok agresszívvá tesznek. Tehát nincs kutatási eredmény, ami arra bizonyít. Tehát mindenki tudja, hogy a lag tesz agresszív. Mert a lag tesz agresszív. hogy amikor van valaki, aki Gears of War-ozik, és utána feldarabol egy láncfűrészre egy embert, igen, volt valaki, aki semmivel nem játszott, és aztán kiírtott jó pár millió embert Európában. Tehát, hogy ez nem visszavezethető a játékokra, és ezeket átbeszélni a szülőkkel tök jó, és nyilvánvalóan arra is ki kell térni, hogy nonsens, hogy hány évesek játszanak 18-as korhatáros játékokkal. Ezt mondtad is ott. Ez így egy olyan dolog, hogy a szülőnek egy kicsit utána kéne mennie, hogy egyszerűen, ezt nem tudom, hogy ezt úgy lehet megtenni úgy, hogy ne tűnjön bizalmatlanságnak, de igen, utána kell menni, hogy mit játszik a gyerek, mert hogy vannak játékok, a GTA az egy nagyon fun játék, egy nagyon jó játék, egy nagyon jól felépített játék, de az 18-as, tehát hát az igen. Nem ilyen. Tehát amikor a 10-12 éves ott tarkonlövő a kurvát és elszedi a pénzét, majd beül az első autóba, amiből kirángatta a sofőrjét, nagyon fun, de miért? Tehát, hogy ezt oroszok tesznek agresszíve, a FIFA tesz agresszíve. De tényleg szóval a mai szülőknek szerintem az kéne legyen így az egyik nagy feladata, hogy lépést tartson a gyerekével. Nem a gyereke kapaszkodjon fel a szülőhöz, hanem épp ellenkezőleg a szülőnek kell felkapaszkodni a gyerekhez sokszor. Szülőnek kell oda menni, és egyszerűen megnézni. Egyébként kérdezik, hogy visszanézhetőek lesznek. Igen, ezek visszanézhetőek lesznek. Ezek mindegyik rögzítve lett, és az a helyzet, hogy sokkal inkább készültek ezek az előadások a rögzített online verziónak, mint sem az ott ülő embereknek, mert most ez igazából ez gyakorlatilag teljesen felesleges ezt takargatni, a legtöbb ember nem azért megy a Play-re, hogy tanuljon valamit a világról, vagy arról, hogy hogyan kéne működni a világnak, hanem azért, hogy megnyeri azt a lootot, vagy... Találkozzon a kedvenc videósával. Találkozzon a kedvenc videósával, vagy játszon a kedvenc játékával. Igen. Katolikus hittan tesz agresszív. Azt frusztráltál tesz. Azért ezt se hiszem, mert nem tudom, én nem jártam soha hittan. Apropó, azt nem tudod, hogy hol lesznek ezek a videók, felvételek elérhetőek? GameStar online csatornája szerintem. Nem tudom, hogy mikor, mert nem kifejezetten erősek a gyors tartalom feldolgozásban. Uh-huh. Mondhatnám így is. Sőt, talán mondhatnám azt is, hogy kifejezetten gyengék. De hogy tudtam a GameStar csatornán, és tényleg nagyon jók voltak ezek a beszélgetések. Van még egy kérdés, amiben azt hiszem megint én leszek a nagyon radikális, de hát nye. De hogy nagyon érdekel a véleményetek a dologról, hogy nem tudom, hogy ezt ti hogy éltétek meg hogy ez nálatok hogy működött, de hogy nálatok, tehát hogy csapódik le ez a fél méterenként megállítjuk a videós dolog? Vagy már hogy nem fél méterenként, de hogy arányaiban, tehát hogy nem tudtok eljutni A-ból B-be, mert ha valaki meglát, akkor az azonnal megállít, és akkor azonnal elvárja azt, hogy mit tudom, aláírás közös fotó, független attól, hogy bármit csináltok. Én azt tapasztaltam, hogy megértők. Legalábbis nyilván nekem nem volt akkora tömeg, nem kellett akkora tömeggel megküzdenem, de amikor olyan helyzet volt, akkor abszolút megérte volt. Én azt mondom, hogy figyelj, itt, ide megyek, utána ott tutira megtalálsz, hello, de most rohannom kell, és akkor ez így oké, köszi, és odajött utána. Nekem sem volt ebből szóval problémám. Szóval én ezt tapasztaltam. Én nálam alapvetően... az a helyzet, hogy volt egy anyuka, akire konkrétan emlékszem, aki rám kiabált, hogy nem merjek elmozdulni, és ezt visszament fotózni a VX, miközben nekem meg kellett volna jelennem egy színpadnál. Nagyon sok emberrel találkoztam, aki... Oké, értem, hogy kajálni mész, de csak egy aláírás. És én nyilván nem érti meg, hogy az egy, az pont ugyanolyan, mint bárki másnak az egy. Tehát, hogy akkor akár mindenkinek adhatnék egy aláírást. Sőt, volt egy csapat, akit meg kellett arról győznöm, hogy álljunk arrébb 15 méterrel, mert hogy akkor rálátok az e-sport színpadon, és látom, hogy Joe-ék hogy haladnak a versennyel. És hogy ez sem. És mondta, hogy nem, csak egy aláírás. És mondta, hogy látod, hogy így az összes többi embert is, aki itt áll, és tehát, hogy őket is akkor nyilván csak egy aláírás, viszont ha arrébb megyünk 15 méterrel, 15 darab méterrel, akkor rálátok már arra, ami egyébként engem érdekel a rendezvényről, mert hogy én nyilván Joe-éknek nagyon drukkoltam, és illetve hát az a helyzet, hogy Joe-éknek ez nem igaz, mert csak Joe-nak, a többiek nem is ismerem, tehát egy felülem nyerhetett volna egyedül is, és hogy ilyenekben nem mentek bele emberek, meg ilyenek. Ennek a másik oldala, amivel én viszont találkoztam többször, az, hogy úgy kér valaki aláírást, hogy rám sem néz, és hozzám sem szól. Igen, csak oda tolja a papírt. Igen. Ez olyan Pokémon, vagy ilyen pecsétfüzet, tehát ez a szerezd meg igen. Hát mind, és látszik, hogy valami videós féle vagy, és kell. Igen. Hogy a többiek is, az összes többi haverunk is a videósoktól aláírásokat gyűjtöget, és akkor én is a videósoktól aláírást gyűjtögetek, és valószínűleg utána majd hétfőn a sülőben megbeszéljük, hogy kinek van több. Ja, vagy cserélünk. Meg kinek van nagyobb. És hogy ugye, tehát, hogy én nem tudom, én bevallom őszintén, hogy nem azért, mert bárkivel problémám lenne, vagy bárkinek ne akarnék aláírást adni, de én erre gondolkoztam azon, hogy mi van akkor, ha csak az aláírásos testet ténylegesen kijelölt időmben adok aláírást. Actually. És hogy nem, adok máskor. Mert hogy én teljesen értéktelennek tartom az aláírásomat, tehát hogy teljesen értéktelennek, viszont ha ott vagyok, és kérdeznek tőlem, és beszélgetünk, az egy mennyivel értékesebb dolog. Ugyanezt akartam mondani. Én tehát, ezen hogy... a héten vettem észre azt, mert hogy eddig volt azért több ember, aki így jött és kérdezett, mi a véleményem erről, mi a véleményem arról, viszont az az érzésem, hogy egyre több és több ember ténylegesen csak oda jön, oda dugja a papírt, mert látja, hogy a többiek is oda dugják a papírt, és utána elsétálnak. És igen. Hogy az a helyzet, hogy nekem egyébként nem kötelező mindenkinek aláírást adnom. Kötelező mindenkivel beszélgetnem, ha már kín vagyok, nyilván nem, az se kötelező egyébként, de hogy én magam szempontjából elvárom magamtól, hogy akivel tudjak, azzal beszélgessek egy pár szót, de hogy miért kötelező mindenkinek aláírnom? Ez egy teljesen személytelen dolog. Oda firkantok egy aláírást, amit leírtam már 10 000-szer, 20 000-szer, 30 000-szer, teljesen mindegy, és utána egy el is fogadja, és megy is. Tehát, hogy gyakorlatilag az, ami miatt érdemes lenne számomra a személyes kapcsolatnak, az nem történik meg. És akivel meg megtörténik, az tök jó, mert azzal tök jól beszélgetünk. Tehát én annak tökre örülök. De hogy én bevallom őszintén, tökre elgondolkoztam, főleg most, hogy egy kicsit csután jött ki a dolog, én szerintem azzal volt a baj, hogy a B-turbon nagyon-nagyon nincs jól mostanában. És hogy úgy volt bent az aláíró részlegen, és hogy szerintem nem volt nagyon jól. Tehát, hogy kifejezetten nem volt nagyon jól így ránézve, és emiatt nagyon lassan haladt az aláírós rész, és nyilván hozzájöttek többen, mint hozzánk, mert jelenleg nagyon erősen mi a csatornája. És hogy ott voltam az aláírós részen, és az volt a legnyugodtabb időszakom egész nap. Mert hogy a biztonsági örök nagyon lassan engedték be az embereket, azért, mert hogy ugye turbónál nagyon lassan haladtak az emberek, és nagyon felhalmozódtak. Tehát tény, hogy oda több ember is ment, de hogy azok, akik mentek, azok is ténylegesen felhalmozódtak. És ott ültem majdnem 3-4 órát így félig meddig lábat lógatva, tehát ilyen félgőzzel 2 percenként pár aláírással, és utána meg nem tudtam eljutni az e-sportszínpadig, hogy megnézzem, hogy az egyetlen dolgot, amit meg akartam mondjuk nézni, vagy nem tudtam eljutni a nagy színpadra, ahol meg fellépésem volt. És hogy az a helyzet, hogyha ki van alakítva az aláírós rész, akkor én nagyon erősen elgondolkoztam rajta, hogy mosom kezeimet. Ott kaphatok aláírást, és egyébként bárkivel szívesen beszélgetek bármiről. De az, hogy tényleg odaadjon egy papírt, aláírom, elveszi, és már megy is. Annak így én nem látom értelmét. Én azt mondanám, és egy ilyen jó tanács üzenet lenne akkor így tőlem így mindenkinek, aki ilyen rendezvényekre jár, vagy fog járni így videósok, vagy bárki miatt, hogy ott van, és akkor úristen találkozás, hogy ne csak egy skarpért menjetek, hanem ténylegesen találkozni, mert az nektek is sokkal többet fog jelenteni, meg annak a személynek is, higgyétek el nekem ezt. Persze, ha azt látjátok, hogy éppen roham valahova, akkor erre tekintettel kell lenni mindenkinek, viszont higgyétek el nekem, egy aláírásnál, vagy esetleg egy selfie-nél sokkal többet jelent, ha mondjuk ténylegesen lehetett beszélgetni, és valami tartalmas dologról eldumálni az adott illetővel. Nekem például, jó, persze, aláírom, van egy olyan korosztály, aki nagyjából eddig a szintig jut, nagyjából, neki csak az aláírás kell, neki csak a selfie kell, hogy utána ebből utána a suliban másnap lehessen vagánykodni, de még ők is tudnak valamit kérdezni, valami tartalmasat azon túl, hogy mikor lesz videó. Tehát most ez meg egy olyan kérdés, hogy ezt nem kérdezzük meg azért. Tehát ezt így mondanám mindenkinek. Én megkérdeznek valamit, amit szeretnének látni, és mikor lesz mondjuk Sims 4, és ilyen... De hát azt effektíve, hogy megkérdezni, hogy mikor lesz videó, amikor ott vagyok fizikailag a Play-ten, szerintem egy kicsit úgy... Tehát ez a oda megyek, és valamit mondani akarok, de nem tudom, hogy mit mondjak kategória, és akkor így ez jutott eszembe legegyszerűbben. Tehát akkor inkább legyél ott, és akkor ott vannak mások is, és ezt azért mondom, mert nekem a legjobb élményem az egész Play-ten az volt, hogy végeztem olyan 4:30 körül így a szereplős programjaimmal, és akkor kimentem egy picit telefonálni a szabad ég felé, és akkor látom, hogy ott a bejártnál, egyrészt ott volt a Hörbi, tehát ezen én így néztem, nem tudtam, hogy ott lesz. És így tök meglepődtem, oda mentem, készfogás, minden, és akkor ő már utána ment is, mert ezt is alig bírta, mert hát ő nem szereti a tömeget, és de tökre örültem, és akkor utána ott maradtunk páran, így pár fiatal hölgy és úriember társaságában, és konkrétan leültünk beszélgetni a fűre. és az olyan jó volt, és nem arról volt szó, hogy aláír, szerintem talán ha az egyikőjük kért tőlem aláírást még korábban, de senki se aláírás, senki se selfie, hanem beszélgettünk, és ez annyira jó volt, tényleg ezek, a legjobb ezek része a legjobbak, volt a play-nek. És hála az égnek minden play-ten kialakul pár ilyen. Tehát minden play-ten kialakul pár ilyen, jön pár olyan ember, akinek értelmes gondolatai vannak, kérdései, vagy megvitatunk mondjuk egy Minecraft-os szerkezetet, megvitatunk egy videót, bármi. És ez szerintem... Szerintem ez így sokkal értékesebb, és nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy nem fogok aláírást, mert közben nem akarok kiszúrni azzal, akinek meg ezt teszem, azt ez a fontos, de hogy van egy ilyen sztori, ami szerintem nagyon-nagyon jól leírja ezt az egész helyzetet, ami nyilván hatványozottabban igaz, minél nagyobb a csatorna, még minél nézetebb, tehát hogy elképesztően hatalmas mennyiségű emberek szaladgáltak mondjuk a VR körül megállás nélkül. De hogy Alexovics ő viccelni akart, és azt írta alá, hogy Decovery, és nem vette észre a srác. És így... Cool. Cool. Hú, tényleg nem tudom, kinek mondtam, hogy az aláírás a két ilyen hullámvonal volt, és akkor mondom, hogy wow, ez az aláírás. És akkor így néz rám, hogy így... Hogy igen, hogy neki ez az aláírása. Egyébként nyilván nagyon élveztem, de én az a helyzetek, hogy nem tudom, lehet, hogy vagy már annyi ideje csinálom, de hogy így kezdem unni csak ezt az ennyire felületes kapcsolattartást. Jó, hát értelemszerűen nem lehet mindenkivel ilyen mélyen szántó barátságokat kötni egy play-iten, mind a nem tudom hány emberrel, aki oda jön ilyenkor az illetőhöz. Igen, egyébként épp ez a baj, hogy sokkal nagyobb mennyiségű embert lehet átrotálni egyszerűen aláírásokkal, igen, mint az, hogy ténylegesen beszélgetni lehessen. És azért valljuk be őszintén, mondjuk egy VR, vagy mondjuk ha itt lett volna a Dancsó Peti, akkor egy ilyen szinten már tényleg olyan embertömeg van ott már csak így a tömege kapcsán. Tehát, hogy így látják, hogy itt valahol felgyülemlik nagyon sok ember, az már így begravitálja még többet. Tehát, hogy itt egy gravitációs mező alakul ki. Nem csak ezért tényleg nagyon-nagyon sokan nézik, ugye, ezeket az... Igen, az tény, de... Tényleg nagyon jó munkát is végeznek ebben. Igen, de egy ekkora embertömeget kétségtelenül már nem lehet így... kiszolgálni idézőjelben, hogy így személyesebb beszélgetés, bár azért szerintem meg lehetne találni a módját, hogy még így is egy nagyobb tömeghez személyesebben szólni egy rendezvény keretein belül, csak ez ugye már szervezést igényel, és kooperációt a videós vagy a bárki részéről, hogy ebbe ugye ő partner legyen, de igen, tehát azért vannak azért ennek is határai, de az biztos, hogy én is jobban preferálom azt, amikor kicsit közvetlenebb, kicsit személyesebb, és nem csak ez az aláírás gyűjtögetős lutra album feeling van. Ja, hát ez valószínűleg mindenki más, hogy éri meg, vagy nem tudom, mindenkinek más. Ja. Amúgy meg most pont beraktam a beszélgetés, a vállalhatatlan kibeszélős videónkat. Nem lettek jók sajnos a felvételek. Mi, azt kiraktad? Nem raktam ki, mert nem jó, tehát semmit nem lehet hallani a felvételekből. Azt értettem, kiraktam. Nem, csak beraktam most így a podcastbe. Én nem tudom, én szerintem az pontosan az volt, ami várható volt egyébként a beszélgetés műsorban. Nem, nekem így azért voltak ábrányaim, hogy esetleg lesz valami olyan téma, amiről így megkérdeznek mindannyiunkat, és nem csak így ez az abszolút ilyen... Azt kell tudni erről a beszélgetésről, hogy ez úgy zajlott, dolog. És a szervezők ezt meg is beszélték egymás között, hogy lesz ott egy moderátor, akinek az a feladata, hogyha valami elakadna, akkor kérdezzen és tovább löki a dolgokat. Azonban már ők előre felkészültek arra, tehát mellettem ült ugye ez az ominózus moderátor, és nekem oda súgta már, hogy igazából neki mondták, hogy... Kussos. Mondták, hogy itt majd nem is kell kérdéseket feltennie, mert mi el leszünk magunktól. Az biztos. Ott ült végig, egyébként ő becsülettel ellátta a feladatát, de a mikrofonját két perc után átadta nekünk, mert hogy igazából csak kapaszkodott bele, és abszolút felesleges volt. Egy ilyen abszolút elszabadult, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon durva beszélgetésé vált a dolog. Ilyen szabad asszociációs agyrém volt az egész. Egy kicsit ilyen Podcast versus Cubecast olcson mindenki mindenkit. Szintén beszélgetés volt. Éreztem ott helyben rajtatok, hogy ti nem annyira találjátok ezt a hangnemet, ugye én nem tudom, talán nekem azért volt könnyebb, mert hogy én, nekem ezek a srácok a barátaim egyébként, tehát hogy ismerem őket, meg mit tudom én. És nem volt gondom velük, nem volt gondom velük. Tényleg egy nagyon masszív egymás oltogatásba ment át a dolog. Nem, főleg Alexet oltottuk meg később. De nem volt ott. Úgyhogy egy nagyon-nagyon, igen, egy nagyon-nagyon kis könnyed beszélgetésé vált a vége, ahol nagyon aztán tényleg nem hangzott el hasznos információ a világ. De, 5 percenként, kívül, hogy a VR-osok hol érnek alá. Problémája van a Nintendo üzletpolitikájával. Igen, azért ezt sikerült elmondani. Azt mindig. Mindenhol megragadok egy kis Nintendo sárba taposása alkalmat. De amúgy nem. Most már ez ilyen, nem akarom ezzel brandelni magam, bocs. Hát ez most már késő, ez most már marha késő. Tehát ez a hajó nagyon régen elment, hogy te mivel akarod brandelni magad, és mivel nem. Úristen, egyszer állapodjak meg a Nintendo-val, mert egyébként tényleg jó játékaik vannak, egyszer állapodjak meg, az mekkora párfordulat lesz. Na mindegy, szóval... Igen, szóval ott beszélgettünk, és most ezt láthatják így az emberek. Nem lett jó sajnos a hangminőség, tehát nagyon nagy a háttér, nagyon nagy a háttérzaj, úgyhogy azt így nem raknám ki, mert tényleg vállalhatatlan, de sokat sajnos nem vesztenek egyébként. Ez ami a Playten volt, az a Playten is marad. És tényleg nézzétek meg a videón, nem tudom, nem látszik azért annyira, de valaki nagy képernyőn nézi. Alex és köztem ül, az a csávó volt a beszélgetés moderátora. Tehát ja, aki látja, értettem, hogy egyetlen egyszer megszólal úgy, hogy nem csak nekem súg valamit, akkor az... De ugye úgy is ült be tényleg, tehát felkészült arra, hogy itt egyetlen egy kérdést az elején bedobnak, és mi utána végig toljuk majd. Igen. Egyébként... óvással élnék, ugyanis mi csak 20 percet voltunk fél óra helyett a csúszások miatt, úgyhogy én még lett volna benne bőven. Én felhúztam magam azon a beszélgetésen, amúgy nem tudom mennyire volt ez észrevehető. Én konkrétan felhúztam magamat azon, hogy hogy csak 20 percet voltunk, tehát később kezdtünk, korábban fejeztük be ahhoz képest arányaiban, de hogy megszakították 4-5-ször. Igen. Azért, hogy bemondjanak a VR jelenlétével kapcsolatos információkat, amikkel személyesen semmi problémám nincs, mert nincs semmi probléma a VR-os fiúkkal, viszont azzal van, hogy kevesebb időt kaptunk így is. És még azt is megszakítják. Egy quality contentre, ami nem annyira rossz. És teljesen hiú ábránt, hogy ezekkel a hangfalakkal el lehet érni azokat az embereket, akik abban a sorban állnak. Tehát, hogy ami igazán felhúztam magamat, hogy a mi időnkből vettek el időt arra, hogy elpróbáljanak elérni olyan embereket, akik már nem hallják azt a hangfalat. Mert, én egyszerűen csak tiszteletlenségként éltem meg. Az is volt. És nem hiába, tehát, hogy... erre válaszként egyébként nekem is volt nagyon-nagyon tiszteletlen lépésem, tehát amikor elkezdtem azt mondogatni a mikrofonban, miközben a csávó beszélt, hogy unalmas vagy, az nyilvánvalóan egy egyértelmű jele annak, hogy ez nem így működik. Ez a hangfal nem erre való. Tehát ez a hangfal, ez most a mi beszélgetésünk, mi műsorunk hangfala, és egyébként tényleg arról beszélünk, hogy az a sor átlógott a másik csarnokba. Józan parasztésszel kifeltételezi, hogy a másik csarnokban állók hallani fogják azt, amit ezzel a két pici hangfallal próbálsz elmondani. Tehát, hogy így én azt ott nem nagyon tudtam, és ezt egyébként szóval is fogom tenni, amikor először találkozom majd a sráccal. Mert hogy ez nem így működik. Tehát ez így nem működhet. Igen, az nekem is nagyon furi volt. Apropó furi, a Hearthstone színpad kapcsán azt azért még elmesélném, hogy ott sem állt a technika éppenséggel a helyzet magaslatán. Ott is lett volna egy órácskánk, hogy Imivel, Nessajával és ki volt még a... meg a videójáték Zsoltival ott kicsit Hearthstone-ozzunk. Na most ott kezdődik a dolog, hogy ilyen kis ilyen monitornagyságú képernyőkön volt kivetítve az egész, tehát aki az első sorban ült, talán látott valamit, másrészt meg így annyira azt hitték, hogy cségózni jövünk. Tehát, hogy így Igen, igen, cségózni jöttünk. Te cségózni. De aztán megoldottuk a helyzetet, lejátszottunk 3-4 mérkőzést, és én meg elloptam, elcsakliztam a mikrofont, úgyhogy én még kommentáltam is mellé, úgyhogy és a végén élvezték az emberek. Csak ez volt a jó az egyik. Úgyhogy így leüsse a csávót, aki a mikrofont, nem, és így elvegye a mikrofont. De még így nekem is be kellett mondanom, hogy az XY-t meg az Z-t várják a Cségó színpadnál közben. Szóval nagyon-nagyon-nagyon kicsit zavaros volt helyenként a program, de alapjáratban azért jó volt. Meg, azt akkor most külön megjegyezném, a kaját. A büfé az több, mint vállalható volt. Az a helyzet egyébként, hogy én... nagyon paráztam attól, hogy kiadtam a kezemből a videósokkal kapcsolatos dolgokat, és hogy nem én szervezem már, és vannak dolgok, amikben ez a parám ez vissza is ütött. Például most veszi el pont a képen a mikrofont a streamben a csávó, mindegy. Viszont annak nagyon örülök, hogy én nálam, amikor még én szerveztem ugye ezeket a dolgokat, akkor nagyon-nagyon máshogy működött ennek a projektnek a költségvetési része. Tehát, hogy akkoriban nem volt gyakorlatilag a videós megjelenéseknek egy egységes költségvetése, hanem gyakorlatilag tételről tételre mindent kikönyörögtem. És mivel minden összeg külön-külön szerepelt, ezért tökre az volt az érzése a vezetőségnek, hogy Úristen, már megint pénzt kér, meg már megint valami kell, meg már megint izé, mit tudom én. És mivel nem volt nagyon sok mozgásterem. És most, hogy ez az új csapat átvette ezt a szervezést, kiharcolták maguknak ezt a mozgásteret már rögtön a legelején, és sokkal egyszerűbb rögtön a legelején valamit tisztázni, mint a végén így megpróbálni még a helyzetet javítani, és nálam nagyon-nagyon-nagyon hosszú, nagyon-nagyon sok meló lett volna egy ilyen pihenő rész összehozása, úgyhogy ennek azért örülök. Tehát ez szerintem az ott rendben volt. Igen. Úgy volt rendben, ahogyan én használtam. Nem tudom, hogy ti mennyit voltatok bent, én nagyjából 2x15 percet. Nagyjából én is ugyanennyit. És így ennyi, és így ennyire így elég volt. És az az érdekes, nem tudom, most így a képen is látszik, hogy ilyen fadeszkák, vagy ilyen raklapok. Tehát ott van egy asztal, ami egy raklapból van kirakva, meg ott a székek is. Tehát, hogy így nagyon egyszerű eszközökből egy nagyon ízléses ilyen étkezdét ott így összeraktak, és tényleg nem kellenek hozzá ordinálé nagy pénzek se, tehát egy raklapot szerezni már bárki tud, tehát nem kell hozzá ilyen ezüst asztal. Hát azért azt ott elhihetett, hogy ez nem volt olcsó. Nem a raklap, az összesztő. Mondjad, Viki. Valaki feltett egy kérdést a kommentek között, úgyhogy azt hiszem itt az ideje, hogy mindannyian villancsunk. Végre feltette valaki a kérdést? Igen! Jó! Hát akkor villancsuk. Kaptunk Csontitól egyenpólót. Hú, az enyém pont fordítva van, de mindegy. Ez volt a szombati ajándékunk Csontitól. Igen, hogy mert. Úgy gondoltam, hogy már így olyan régóta így itt vagytok lelkesen, lelkiismeretesen, és akkor így egy ilyen kis pólócskát tolok nektek. És nem mondtam nekik, hogy így vegyék fel, vagy bármi, tehát felőlem oda is ajándékozhatták volna az első embernek, ha nem tetszik, de hát tetszik, és jó is rájuk, úgyhogy így... Bizony, és megbeszéltük, terül. Hogy ha nem, ebben leszünk mindenki upkeztem, mert ez több, mint lehetetlen. Abszolút több, mint lehetetlen. Viszont most felvesszük, és most lesz egy ilyen pólónk. Ja, úgyhogy van egy ilyen póló. És még mielőtt bárki kezdeni, nincsen póló biznisz, meg ilyesmi. Még legalábbis. Még. De ennek a leszervezését még nem vállaltam magamra egyelőre. De ami késik, nem múlik. Ahogy mondani szokás, kereslet, kínálat, nem, igény szíja. Ez tényleg arról szól, hogy Csonti csinált nekünk pólókat. Igen, igen, egyébként. És ez nagyon király. És nagyon szépen köszönjük még egyszer. De örülök, hogy tetszik akkor. Nagyon királyok. Mondom, azt nem mondom, hogy minden hétfőn ebben leszünk, mert szerintem ennyi idő alatt nálunk nem rotálódik át a fehér mosás. Nálunk sem egyébként. Van ezzel együtt összesen 4 fehér pólóm. És 20 darab fekete, szóval annyira nem. Szerű ez így. Legközelebb kaptok feketét. Na jól van, még valamit a Playit-hez így zárszóképpen? Én még egyszer köszönöm mindenkinek, aki odajött és beszélgettünk, és nagyon köszönöm az admin gárdám azon részének, aki kim volt, hogy azokkal a beszélgetésekkel feldobták a napot. Illetve tényleg voltak nagyon, nagyon aranyos, nagyon kedves nézők, és én ezek miatt szeretek kijárni a Playit-re. Voltak nagyon jó programok, voltak nagyon szórakoztató beszélgetések, megismertem nagyon érdekes embereket, volt pár nagyon izgalmas meetingem, egy nagyon izgalmas meetingem, de ami miatt igazán érdemes kijárni ezekre a rendezvényekre, azok ti vagytok, és én teljesen őszintén vállalom, hogy nem azok, akik csak így oda jönnek, oda tolnak egy lapot és aláírást kérnek, mert nem az az igazi támogatás, hanem az, aki érdeklődik, hanem az a csávó, aki oda jött, és így lenne egy kérdésem, de csak így suttogva, a kerékgyártó utcában laksz, és így ha, már nem. De ott laktam, igen. És kiderült, hogy a szomszédunk volt az egyik osztálytársa, de hogy ő is csak így tiszteletben tartva azt, ugye ez volt az első Play-t, amin kint volt asszonyka, úgyhogy volt szerencsém bemutatni ugye nektek, ami szintén nagyon-nagyon pozitív volt, illetve nagyon-nagyon élvezte, úgyhogy én nagyon jól éreztem magamat, de nyilvánvalóan le kell vonni a konzekvenciákat, mint mindig. Mm-hmm. Áve. És egyébként a másik, amit nagyon sokan kérdeztek, és szerintem akkor válaszoljunk is rá, én kint leszek minden Play-ten a tervek szerint. Ami most jön, sőt, más jellegű rendezvényeken is. Úgyhogy ja, nem tudom, ti hol lesztek kint. Hát én Play-ten csak Budapestet tudom egyelőre vállalni, de én bízom benne, hogy OVS-en kint leszek. Igen. Meg a nyári Mondokonon is. Én Mondokonon halál biztos nem, de OVS-en igen. Yeah. Jól megy. Én is kint leszek az OVS-en. És van. Mivel játszotok a jövő héten? Viktor kezdte gyorsan. Hát, nem merek túlzottan sok mindent vállalni. Szeretnék csinálni egy lolos láda nyitogatós videót. Halmozva hozzá a láda. Fúj. Olcsó. Nem tudom, kitől riportoltam le első nap. Tárta pakli nyitogatós volt a Blizzard felé, de egyébként megmentetted az írhámat, mert nem sok minden volt, ami leriportolható volt. Szívesen máskor is. Egy videódat úgy, mint a húzat, leriportoltam a Blizzard felé, hagy örüljenek, úgyis kedvelnek már nagyon. Annak örülök. Ja, én is. Ez biztos. És nagyjából ez a biztos. Minecraftozni fogok. De hogy nem, most jelenleg nem tudok semmit így mondani egyértelműen, ami. Viki? Biztos. Én a Zelda Twilight Princess-t tologatom, és... Tologatom, és... kifejezés. Hogyha már úgy érzem, hogy lehet róla beszélni, akkor majd csinálok egy videót róla. Ami nem semmiképpen sem teszt, semmiképp sem bemutató, de nem is ilyen csak gameplay, úgyhogy majd meglátjuk, hogy ez hogy sül el. És ezt se tudom vállalni a hétre, természetesen. Ja, persze, mert most ilyen időket élünk. Senkinek semmi nem kötelezően vállalt, csak hogy így mivel gondoltok játszani a következőt. De amúgy akarok szubnautikázni sokat. És hogyha lemegyek sötétebb rétegekbe, akkor azt fel kell vennem ezek szerint. Ha akarsz egy jó társat, az első reakciókat vedd fel. Unokáid is imádni fogják ezeket, az garantálom. Egyébként ugye kedves nézőknek mondom, hogy Viktóriának átkozott túl jó videó ötletei vannak, úgyhogy tessék pusholni minden felületen. Igen. Linkelve vannak. Linkelve van az infokártyán a csatornája, tényleg tessék menni nézni. Úgyhogy, igen. Jó, hát én nálam ez a Stories videó az várható, valószínűleg már holnap. Egyébként meg Hearthstone-ozni szeretnék, meg majd valószínűleg a hét második felében picit Rust-ozni. és a Stellaris-szal ismerkedni, mert ott van mit tanulnom. És akkor ja, ízéle is lesz, Hitman. Szerdán megpróbálok beiktatni egy Hitman streamet, ami azt jelenti, hogy le kell rövidítenem a Star Wars-os Game Night-os jelenlétemet, de... Jaj, Hitman, ne is mondd, még azóta se játszottam, és már azt mióta tudom. Megjelent a második, tudom. A második epizód, és most néztem a hétvégén egy streamer srácot, aki a League of Legends mérkőzései közt lévő túl egy szünetben végre nem Dark Souls 3-at játszott, hanem Hitman-t. Úgyhogy én is szállagra. Ja. Lehet, hogy nekem is loloznom kéne az, hogy több időm legyen játszani más játékokat. Bár ehhez előbb lolozásra kéne magas, időt szakítani. Magas szinten kell loloznod ahhoz, hogy nagyon sok idő legyen. Bár egyébként néha nekem is vannak 10-15 perces várakozásaim, ami teljes nonsens, mert én aztán tényleg a nem magas szintű játékosok közé tartozom. De mindegy. Na jól van. Viszont akkor... ennyi volt mára, zárul a Cubecast mókatára. Köszönjük szépen mindenkinek, hogy megtisztelő figyelmükkel újfent végighallgattatok, vagy esetleg még néztetek is minket. Még egyszer mondom, mind a két illetőnek a csatornája ide van belinkelve itt az infós kártyákra, úgyhogy ha érdeklődnétek irányuk, akkor ott tudjátok őket lelkesíteni. Nézzétek ilyen unlimited mennyiségben, tehát hogy jelenleg egyben feltoltunk unlimited mennyiségű SimCity-t. Tehát ezt, hogyha feldaraboltam volna videóként, így egybe felvettem, és csak feldaraboltam volna 20 percenként, örök élet plusz egy év, ameddig szentem lett volna a csatornán. Igen, tehát hogyha szeretnétek SimCity-re aludni, tanulni, relaxálni, meditálni, dolgozni, akkor egy fél műszaknyi az rendelkezésetekre áll, vagy többszörösen fél műszaknyi, ahogy vesszük, hogyha szeretnétek más perspektívából is megnézni ugyanazt. Jó, és akkor nagyon szépen köszönjük még egyszer mindenkinek, és a moderátorainknak is jövő héten, hétfőn ugyanitt, ugyanekkor az interneten találkozunk. Addig is legyetek jók! Tudjátok, sziasztok. Ami veszélyesebb, mint a játszótér. Sziasztok! Pá! Most jön az, hogy mondjak egy viccet, ugye? Igen. Ha. Nincs új viccem. Szép, mondhatom. Szép. Mi az kicsi piros és állt a fogaknak? Tényleg. Ah.